Radio 1. 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische ambassadeur in Nederland gaat een klacht indienen bij Schiphol vanwege een incident met twee Israëlische vrouwen. Ze zouden door een beveiliger zijn lastiggevallen, vastgehouden en vernederd toen ze na een bezoek aan Nederland wilden inchecken voor de terugvlucht naar Israël. Een van de vrouwen is een voormalige gijzelaar van Hamas. De beveiliger zou een moslim van Pakistaanse afkomst zijn. Schiphol en de Koninklijke Marechaussee zeggen dat ze uitzoeken wat er precies is gebeurd. Een reactorgebouw van de kerncentrale in Zaporizhia is geraakt bij een aanval. Dat zegt de leiding van de door de Russen bezette centrale. Een Oekraïense drone zou een van de 6 reactorgebouwen hebben geraakt. De exacte schade is niet duidelijk, maar het stralingsniveau in en om de centrale is niet veranderd. Harry Dickmans, bekend als de dove boef B2 in Bassie en Adriaan, is overleden. Dijkmans was onder meer sneltekenaar, variétéartiest en clown in een circus. Maar de grootste bekendheid verwierf hij met zijn rol in de eerste 2 seizoenen van Bassie en Adriaan, eind jaren 70. Later nam zijn broer Joop de rol van B2 over. Harry Dijkmans overleed afgelopen vrijdag na een kort ziekbed in een verzorgingstehuis in Zierikzee. Hij was 96 jaar. Volendam heeft in de Eredivisie belangrijke punten gescoord om nog aan degradatie te kunnen ontkomen. De Volendammers wonnen thuis met 3-2 van mededegradatiekandidaat RKC. Daardoor geeft Volendam de laatste plek in de Eredivisie nu over aan Vitesse. De Arnhemmers verloren vanmiddag thuis met 3-0 van NEC. Feyenoord won in de Kuip de klassieker tegen Ajax met 6-0. En Go Ahead Eagles speelde thuis 1-1 gelijk tegen Almere City. Het weer. Vanavond en vannacht valt in het zuiden en oosten regen. Minima tussen 9 en 13 graden. Morgen overwegend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden een enkele regen- of onweersbui. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park. Van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest en we zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ja, het is zondagavond, even na 7. Eindelijk voelt het alsof de lente hier is, Frank Evenepoel. Zo, ja, zeker. Het was een heerlijk zonnig weekend. Het was een heerlijk zonnig weekend, maar ik las net, ik moet wel erbij zeggen, het is op de Telegraaf, dat over 2 weken de muts weer op moet gaan sneeuwen namelijk. Maar dat zegt de Telegraaf. Ja, dus het is waar. Het is waar. Ja, ja, precies. Maar we zijn vanavond in Hattemerbroek, ja. Veluwe. Gemeente Oldebroek. Mooi gebied. Bijbelbelt. Ja, ja, ik vind het wel mooi hier, hoor. Ik zou ook zeggen waarom ik het mooi vind. Ik heb mijn ex-schoonfamilie kwam uit dit gebied. En ik ben heel veel geweest altijd hier. Je kunt hier prachtig fietsen op de racefiets. Ja, ja. Maar ik ben hier wel eens geweest op een zondag. Toen was het warm, nog veel warmer dan nu. En toen had ik geen water meer bij me. Alle bidons waren leeg. Wat denk je? Alles staat dicht. Ja, pot dicht. Cafés dicht, tankstations dicht. Ja. Zelfs de snackbar zijn hier dicht op zondag. Nou ja, ik begreep van de burgemeester dat de snackbar inmiddels open is op zondag. Nou, die is daar open op zondag, maar toen moest ik gewoon aan kleine kinderen in de tuin vragen: mag ik alsjeblieft een beetje water? En? Nou ja, toen dachten ze dat ik voor heel andere dingen kwam. Ja, maar heb je water gekregen? Ja, een klein beetje. Godzijdank, anders had je hier mooi niet gezeten. Ik bedoel maar. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, hallo, hadden mijn broek. Hallo, ja. Welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de kantine van SV Noord-Veluwse Boys in Hattemerbroek, gemeente Oldebroek. Ben je nou toch in de buurt, heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, de gemeente Oldebroek begint te lijken op het drugsparadijs van de Veluwe. Zo schreef dagblad De Stentor kort geleden. Dat was na de vondst van het zoveelste drugslab. Is Oldebroek inderdaad Breaking Bad? Je hoort het zo meteen. En ook krijgen we antwoord op de vraag hoe het is om hier uit de kast te komen. En we ontvangen oud-wielrenster Monique Knol, winnares van het Olympisch Goud in 88. Ja, Monique Knol, leuk. En we hebben natuurlijk live muziek, dit keer van Jesper Jesper. Oftewel Jesper Albers. En die laat ons eerst even proeven van een kleine muzikale amuse. Can I get a cup of self-respect? Yeah, I need some more of that liquid stuff. Always too late. You lured me in again. Just a little too late. Like a record I'll spin again. Yes, I can. Minute man. Ja, dankjewel Jesper Jesper voor een heerlijk lekker voorproefje. We gaan nog veel meer van hem horen in deze uitzending. Ja, Oldebroek is op het eerste oog een keurige gemeente vol kleine christelijke dorpjes. Maar niets is wat het lijkt, zo noemde De Stentor deze gemeente, een broedplaats voor criminelen, waarin het niet de vraag lijkt of, maar in welk tempo er drugspanden worden ontdekt. Ja, en dat is niet zomaar, want in de afgelopen 3,5 jaar werden er maar liefst 11 drugslabs of kwekerijen opgerold in deze contreien. Wat is er aan de hand in Oldebroek? Ja, misschien staat gij zult geen drugs verhandelen niet expliciet genoeg in de 10 geboden. Wat denk jij? Ik heb hem er niet tussen, die snavel. Nee. Maar ik zal meteen even erbij pakken. We gaan het vragen aan burgemeester Tanja Hazeloop Amsing en Han Moes van de politie Noord-Veluwe. Welkom allebei. Dank u wel. Dank u wel. Ja, mevrouw de burgemeester, u bent burgemeester van een drugswalhalla, zo lijkt het. Dat staat in De Stentor, ja. Ja, maar u ontkent het? Nou ja, ik heb gezegd, we hebben inderdaad drie panden. In 3,5 jaar 11 panden moeten sluiten. Maar het waren en niet allemaal drugslabs. Het ging ook over handel. En wat hier gebeurt, gebeurt ergens anders natuurlijk ook. Ja, maar Oldebroek, dan denken wij liefelijk, sympathiek, een mooi fietsen. Ja. Hier, weet je, op zondag met z'n allen naar de kerk. Dat is allemaal ook waar. Drugswalhalla, mevrouw de burgemeester. Nou ja, het is in ieder geval wel zo dat wat we gevonden hebben, dat we dat ook proberen aan te pakken. Oké, wat voor drugs gaat het om? Het gaat over allerlei soorten drugs. Het gaat over GHB, methamfetamine, 3MMC, andere designer drugs, wiet, hennep. Ja, de hele menukaart is allemaal verkrijgbaar. De hele menukaart, okay. Ja. Han Moes, leidinggevende van de wijkagenten in deze omgeving. 11 opgerolde drugspanden in 3,5 jaar. Ik vind dat gerust, mogen we dat veel noemen. Is dat eigenlijk goed politiewerk of struikel je gewoon over de drugslabs hier? Nou, ik zou zeggen goed politiewerk natuurlijk. Ja, uiteraard. Nee, we doen het echt ons stinkende best met iedereen. Ook met de gemeente en met alle mensen om ons heen. Waar het er van alles zit is, ik zie het als een soort puzzel. Alle informatie zijn puzzelstukjes en die brengen we bij elkaar. We hebben gelukkig een hele goede afdeling binnen de politie die al die informatie goed bij elkaar kan krijgen. En uiteindelijk bestaat daar een mooie puzzel van. En daarmee gaan we aan de slag. En dan is echt informatie van de gemeente, netwerkpartners, maar ook vanuit de burgerij. Maak dat eens concreet. Informatie uit de burgerij, die komen bijvoorbeeld met een tip en die zeggen, joh, in dat huis gebeuren vreemde dingen, of daar zie ik blauwe vaten door de kamer. Ja, dat kan allemaal. Of er wordt iemand gecontroleerd op straat door de politie, wat op eerste oog dat je denkt, van, nou, dat is niks. Maar dus toch, dat kleine stukje informatie slaan we wel op. En dat kan later weer verpas komen. Heeft dat dan ook te maken met deze contreien? Als je hier rondrijdt, het is landelijk, het is rustig. Dat hier ook wel veel van die leegstaande schuren en zo zijn te vinden. Ja. Je zou denken dat alleen daar het gebeurt. Maar het gebeurt ook in de woonwijk. Midden in de woonwijk, onder onze neus. Oké. Wat ik eerder een reputatie van Olsweijen, waar met het gemeentehuis ergens in de buurt was getroffen. Ja, klopt. Dat gebeurt hier ook. Niet bij het gemeentehuis, maar gewoon in de woonwijk. En als er dan mensen worden opgepakt, hè, in verband met drugspanden of drugsdieren en zo, hè, zijn dat dan vaak mensen van hier of zijn het vaak mensen van buiten? Dat verschilt. Het kunnen mensen van hier zijn, maar het zijn ook mensen van buiten. Ja, okay, dus niet alleen maar je partijen. Kun je niet één lijn in trekken? Nee, zeker niet. Nee. Nog even naar de burgemeester. U zegt zelf, u zit bovenop de drugscriminaliteit, heeft u tegen de stentor gezegd. Mede vanwege de gevolgen van drugsverslaving. Wat heeft u daarvan gezien? Nou ja, en toen ik net burgemeester was hier, en dat is een jaar of vier geleden, werd er contact met mij opgenomen door een mevrouw wiens zoon behoorlijk verslaafd was en hij leeft inmiddels niet meer als gevolg van een verslaving aan 3-MMC. Mm-hmm. En, 3-MMC, dat zijn van dat die zijn kleine drugs. Die zijn gewoon kunt bestellen via... Die nog steeds bij wet niet verboden zijn. Ja, 3-MMC is inmiddels verboden. Alleen wat we hebben gezegd is, je zou eigenlijk al die bestanddelen moeten gaan verbieden. Want hè? Anders komt er weer een nieuwe 4-MMC onder een andere naam. Of 5 of 6 of 7-MMC. Maar wat zegt u nou, die jongen leeft niet meer? Nee, die jongen die heeft een einde aan zijn leven gemaakt. En daarna is zijn moeder als een leeuwin heeft ze gevochten om die troep verboden te krijgen. Inmiddels is dat gelukt. Maar het trieste van het hele verhaal is dat zij zelf inmiddels ook overleden is een aantal weken geleden. Het is een heel verdrietig verhaal, waardoor het eens te meer helder wordt hoe belangrijk het is dat die handel van de straat moet komen. Ja, verschrikkelijk verhaal, ja. Burgemeesters hebben de afgelopen jaren meer mogelijkheden gekregen om maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het sluiten van een pand, maar dat gaat niet altijd goed, bleek bijvoorbeeld afgelopen februari. Burgemeesters zijn geregeld te makkelijk en te snel met het sluiten van woningen waar drugs zijn gevonden. In tientallen rechtszaken zijn ze teruggefloten door de rechter. Op basis van de opiumwet mogen burgemeesters bewoners van een pand tijdelijk wegsturen als daar drugs zijn aangetroffen. Maar ze moeten wel goed kunnen uitleggen of zo'n sluiting echt nodig is. Want de snelheid waarmee zo'n beslissing wordt genomen baart experts zorgen. Ja, dat moet u toch even uitleggen, hè, mevrouw de burgemeester. Want ik denk ook, ja, een drugspand, dan zeg je gewoon boem, dicht. Maar waarom is het dan toch zo dat experts zeggen van, en ook rechters, van ja, dat gaat toch soms te snel. Wat zijn dan de problemen? Nou ja, straf wordt gegeven door de rechter. Dat doet de burgemeester niet. Maar de burgemeester wil wel ervoor zorgen dat de handel of de activiteit stopt. Hè, en dat andere mensen ook gewoon veilig kunnen leven in hun huis en in hun buurt. Maar soms praat je over een huis waarin iets gebeurt wat bijvoorbeeld een van de kinderen doet. Terwijl er meer kinderen en ouders in huis zijn. En die worden vervolgens dan ook het huis uitgezet. Ja, die gevolgen zijn natuurlijk desastreus voor een heel gezin. Nou ja, en het gaat er dus om dat het wel met een duur woord proportioneel is en dat het niet overdreven is wat je doet. Dus wat wij ook doen, is in sommige gevallen het gesprek aangaan en afspraken maken van, hey, oké, ik sluit het huis nu niet, maar mocht je het weer doen, dan krijg je een hoge dwangsom en dan gaan we hem alsnog sluiten. En ook dat gebeurt. En soms dan vragen we ook om andere maatregelen, bijvoorbeeld met het Centrum Jeugd en Gezin. Mm-hmm. Dus we praten over een heel palet. Niet alleen sluiten, maar ook preventie precies. Overleg. Maar dat voel ik me namelijk inderdaad af. Hè, want we hebben het nu natuurlijk over gevallen waarin het al mis is gegaan. Maar kunt u ook iets doen om preventief op te treden? Ja, natuurlijk. En daar hebben wij ook onze politie natuurlijk voor. En onze BOA's die bijvoorbeeld ook op scholen gaan praten. Om te vertellen wat gebeurt er op het moment dat je verslaafd raakt. Wat gebeurt er als je opgepakt wordt. En ook in die gesprekken die we dan hebben met mensen op het gemeentehuis, zit de politie daarbij om ook aan te geven, hey, is dit nou de carrière die je wilt voor jezelf? Werkt dat, Han? Zeker, want onze wijkagenten zijn natuurlijk de haarvaten van de maatschappij. Daar willen we in zitten. En hoe doen we dat eigenlijk? Nou, een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dat we de wijkagenten met een broodtrommeltje zouden, of met een boa, of wijkagent alleen, bij de burger gaan eten dus de middag. Dus die zeggen van, joh, waar kunnen we om 12 uur terecht? We gaan even een hapje bij u eten en dan hebben we de gesprek. Maar hoe bedoel je, waar kunnen we om 12 uur terecht? Is dat een oproep op internet? Ja, een oproep via sociale media, via Instagram. En dan zegt iemand, kom maar lekker wat eten. Ja, ik kan me voorstellen dat als iemand net bezig is met het produceren van een bepaalde hoeveelheid GHB. Zet de blauwe vaten even op zolder. Ja, de politie komt er. Ja, ook daar komen we natuurlijk graag. Maar dat zijn de leuke gesprekken. En dan krijg je wel informatie. Want een burger ziet veel meer dan de politie. Ja. Die wijkagent is er maar één keer in de week. Maar als het dan gaat, want mevrouw de burgemeester zegt ook van, ja, het gaat dan ook om gesprekken met mensen die al in aanraking zijn of al zitten in de drugshandel. Ja. En dat je dan ook. Gaat dat echt zo dat jullie ook aan mensen vragen, ja, is dit nou de carrière die je nastreeft? Jazeker, die krijgen gewoon een bezoek van ons. Een bezoek van de wijkagent om het nagesprek te voeren van en wat gaan we nu doen? En waar kunnen we helpen, waar kunnen we ondersteunen? En dan trekken we breed om met de gemeente en alle netwerkpartners om ons heen om te kijken of we dit kunnen aanpakken. Ja, ja. Jij bent coördinator van die wijkagent. Over hoe groot rajon hebben we het dan? Ik heb zelf voor de gemeente Oldebroek hebben we 3 wijkagenten. Ja. En daar geef ik de sturing aan. Mevrouw de burgemeester wil er nog iets over zeggen. Ja, daar wilde ik nog wat over zeggen. Want met dat broodje tussen de middag bij mensen gaat het niet zozeer om bij die drugsdealers broodje eten, maar bij de buren. Ja, en soms hebben mensen gewoon niet door wat ze zien. Dus wat wij ook blijven benadrukken, als je nu wat ziet of wat ruikt of wat hoort, waarvan je denkt, wat gek, meld het alsjeblieft. Ja, maar je kunt natuurlijk ook denken, dat durf ik eigenlijk niet. Ja, natuurlijk. En dat snap ik eigenlijk. Dat snap ik ook heel erg goed. En daarom zeggen we ook altijd, doe het dan via meld misdaad anoniem. Ja, dat is 0800 7000. En dan komt er echt niemand achter dat je gemeld hebt. En soms is het niks. En dat geeft niet. Maar als je denkt, het is raar, meld het dan. Ja. Nog even terugkomen op die preventie. Hè? Want Han, je vertelt, jullie gaan ook naar scholen toe. Op welke leeftijd begin je dan? Want ik begrijp dat die mensen die aan de bijvoorbeeld die designer drugs, die beginnen al op een hele jonge leeftijd vaak met het gebruiken daarvan. Ja, zeker. We proberen vanaf 12 jaar, zeg maar. Van de middelbare school, als we daar naartoe gaan, dan gaan we proberen we naar die scholen binnen te gaan en er gewoon het gesprek aan te gaan. In de klas zitten, voorlicht te geven op hele brede schaal. En niet alleen drugs, maar alles een beetje wat we tegenkomen bij de jeugd. En dan hebben we daar het gesprek over. Goed, bedankt voor de komst. Han Moes van politie Noord-Veluwe en ook de burgemeester Tanja Hazeloop-Amsink. We spreken u straks nog in onze verhoorwagen. Dank jullie wel. Ja, Jesper zorgt vanavond voor de muzikale omlijsting. Jesper trakteerde ons net al even op een klein muzikaal voorproefje. Maar nu het echte werk. Jesper, wat ga je voor ons spelen? Het volgende nummer heet On The Outside. On the outside. We gaan naar je luisteren. Yes. Jesper met On The Outside. Don't have to look no further as the moon lights up your face. Lights out and the world gets smaller. Inside I'm carried away. I picture you long ago, staring at the evening glow. Silently you call to me, said I love you, baby. On the outside, looking in like a satellite. And I'll always wait, I will always wait on you. Guess I'm satisfied. I cry 'cause I don't wanna get older. It's time that slips away. Another sun goes down, but I won't forget yesterday. I picture you long ago, staring at the evening glow. Silent looking in like a satellite. And I'll always wait, I will always wait on you. Guess I'm satisfied. And I'll always wait, I will always wait on you. Guess I'm satisfied. Ja. Jesper Jesper met On The Outside. We horen later meer van hem. Ja, en dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de kantine van SV Noord Veluwse Boys. Wist jij, Frank Evenblij, dat de allerbeste stratenmakers van Nederland... die komen uit deze contreien? Nee. Wist ik niet. Wist jij dat? Ronald Kracht en Ezra van der Zedde uit Wezep... die zijn regerend Nederlands kampioen stratenmaker. En ze staan in een lange traditie, want in 1827... werd de weg tussen Amersfoort en Zwolle bestraat. Karrenspoor hadden ze toen nog, dat kon echt niet meer. Maar na 3 jaar stratenmaker werd Zwolle bereikt en toen was het geld op. En die stratenmakers, die noeste stratenmakers... makers van de Zuiderzeestraatweg, die bleven hier hangen in Oldebroek. Nou, wat een verhaal zeg. Ja. Oh, je bent net een omgevallen boekenkast in. Ja. Maar dan weet je het. Ja, waarom, ja zeker. Ja. Nou, voor nog veel meer feitjes over deze gemeente... gaan we naar Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het prachtige Oldebroek. Deze Gelderse gemeente in de noordpunt van de Veluwe telt zo'n 24.276 inwoners. De naam Oldebroek is een verbastering van Oldebrug. Maar het volksverhaal is een stuk leuker. Volgens de legende was Reus Wolbert de eerste bewoner. Hij hielp bij het bouwen van alle hutten. Alleen had hij één slechte eigenschap. Hij waste zich nooit. Toen zijn vrouw zijn vuile broek weggooide, was Wolbert nooit meer dezelfde en mompelde hij de hele dag door: "Waar is mijn Oldebroek?" Wat zeg je nou? Oldebroek heeft een eigen dialect. Eén ding viel mij direct op. Ze zijn dol op gezegdes met worst. Zo heb je bijvoorbeeld: "Hij prot als een worst zonder vel." Wellicht heb ik de perfecte woonplaats voor je schoonmoeder gevonden. Trutjeshoek. De herkomst van deze prachtige naam is niet bekend en staat ook pas sinds 1991 op de geologische kaarten. Inwoners van dit uit 2 straten bestaande plaatsje worden ook wel trutjes genoemd. De Oldenbroek vindt de jaarlijkse schapenmarkt plaats. Voor het oudste fragment gaan we naar de schapenmarkt van 1942. Elke koop wordt volgens oud boerengebruik met handslag gesloten. Martin Koopman uit Wezep werd in 2021 ontslagen als bondscoach van de Malediven, omdat hij naar eigen zeggen te succesvol zou zijn. Ondanks dat hij zich wist te kwalificeren voor toernooien en teams hoger in de FIFA-ranking wist te verslaan, moest hij inpakken en weg bij de eilandnatie. Voor lekkere meezingers ben je hier ook aan het juiste adres. Sinds 2016 vindt hier het Mega Piratenfestijn plaats. Nee, niet dat soort piratenmuziek, maar zenderpiratenmuziek. En dat klinkt meer zo. Dolde Dries, de keizer van het kerkdorp, de boemerang, oftewel... Dries van Weijen. De in Kerkdorp woonachtige marathonschaatser en wielrenner was een speciale. Zo liet hij zich als eerste sporter ooit sponsoren door een seksclub. En reed hij ooit een wedstrijd uit op een damesfiets gejat van een toeschouwer. Dit was mijn spreekbeurt over Oldebroek. Aju! Ja, mooi man. Dolle Dries van Weijen. Ja. Die deed tijdens zijn carrière, marathonschaatser en wielrenner, deed hij alles om in de media te komen. En toen is hij gestopt. Toen heeft hij nooit meer 1 interview gegeven. Ja, dat is ook wel mooi. Oh, een mooi mysterieus. Er zat nog wel een ander ding wat ik erg mooi vond. Want dat slaat denk ik heel erg op jou. Nou? Dat jij praat eigenlijk ook altijd als een worst zonder vel. Ik praat als een worst zonder vel. Ja. Ik begin zelf voorzichtig applausje. Ik begin een beetje aan te klappen. Dus die begrijpen het allemaal. Ja, dat zegt gewoon... gewoon veel lulkoek. Veel lulkoek. Veel lulkoek. Worst zonder vel. Ja, ben je trouwens wel eens in Trutjeshoek geweest? Nee. Nee? Nee? Wil je er een keer naartoe? Nee, dan sla ik even al. Goed. In de christelijke gemeente Oldebroek hoef je als jonge LHBTIQ-plusser... er niet op te rekenen op een oase van acceptatie. Pas in 2021 heeft de gemeente na veel discussie de regenboogvlag... en nog altijd zit er een streng christelijke partij, het CVO, in de gemeenteraad... die van die regenboogvlag een apart puntje in hun programma maakte. Namelijk punt 5... geen regenboogvlag. Nou, dat is een duidelijk punt. Joran Doornewaard en Roelof van der Heijden... die wonen hun hele jeugd in Wezep. Dat is een dorp hier in de gemeente Oldebroek. En kwamen allebei als puber uit de kast... wat nog niet meeviel in hun christelijke families. En met deze 2 twintigers gaan we praten over hoe het is... om hier als homo, als gay op te groeien. Joran en Roelof, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we zeiden het al in de inleiding. Dit is een christelijke gemeente. We zijn hier nu op een zondag. Roelof, jij komt zelf uit een Nederlands gereformeerd gezin, hè? Ja. Beschrijf eens, hoe is zo'n zondag hier? Hoe ziet dat eruit? Voor ons was dat altijd 2 keer in de week naar de kerk. Niet met rokjes, niet met hoedjes. Het was wel gewoon 2 keer. En daarna vaak naar op, zondag twee keer? Op zondag twee keer, ja. Ja. De dubbele kerkgang is dat? Dubbele kerkgang, ja zeker, absoluut. Oké. Okay. Ja. Johan, voelde jij je veilig en ook geaccepteerd in de gemeente Oldebroek toen je uit de kast kwam? Wel geaccepteerd, maar dan lag het meer bij mijn familie. Door mijn familie voelde ik me wel geaccepteerd, maar door de gemeente niet. Nee? Nee. Maar en waarom niet dan? Ja, jullie zijn in het begin al een beetje Bijbelbelt. Christendom is hier wel de overheersende religie. Maar hoe merk je dat dan, omdat je zegt niet geaccepteerd? Nou, op de basisschool begon het eigenlijk al. Je had altijd ging je de Bijbel bespreken en dan Adam en Eva. Maar ja, ik heb niks met Eva. Ik wil graag nog een Adam. Daar begon het al. En dat is eigenlijk al gewoon doorgaan tot maar aan... Zei jij dat ook? Tijdens nee. Nee. Nee. Je zei, die Eva, die interesseert me geen ruk. Nee, dat dacht ik op latere leeftijd pas. Maar wat wel ontzettend fijn, dat het binnen je familie dus wel werd hard. Ja, zeker. Daar heb ik heel veel geluk mee. Ja, ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar ging dat gelijk zo, toen je dat verteld hebt? Dat ze gelijk zeiden, nee, nou, ik begon eigenlijk bij mijn beste vriendin. Toen naar mijn zus, en toen naar mijn moeder. En toen uiteindelijk naar mijn vader. En het laatste was de familie. Ja. En hoe ging dat dan bij je ouders? Hoe heb je dat dan gebracht? Ik weet niet meer precies hoe ik het heb gebracht. Maar ik weet wel dat mijn ouders het wel... Ja, die zagen het wel op jonge leeftijd van... Nou, hè, als het zo zou zijn, dan kan het. Maar hoe bedoel je hoe het zo zou zijn? Zij zagen op jonge leeftijd? Ik was vroeger niet echt een jongen. Ik speelde graag met Barbies. Ik had altijd meisjesvriendinnen. Voetbal vond ik niks. En dat is hier heel overheersend ook. Voetbalclub, mij niet bellen. Nee. En hoe ging dat dan later op de middelbare school? Want jij zat de middelbare school in Elburg. Ja, hè? Klopt. Ja. Christelijke middelbare school ook? Ja, ook. Dan had je ook godsdienst en zo. En daar begon ik ook al wel een beetje te struggelen met mijn seksualiteit. Tot op zover dat ik nooit bij de jongens wou omkleden. Maar het liefst bij mijn vriendinnen in de meidenkleedkamer ging omkleden. En waarom dan? Omdat ik me niet veilig voelde bij de jongens in de kleedkamer. Want? Wat gebeurde er dan? Nou, er is nooit wat gebeurd, maar ik had al in mijn hoofd al allerlei scenario's. Ik was 15, 16 toen ik uit de kast kwam. Ja. Toen was het niet zo bespreekbaar als dat het nu is eigenlijk. Maar waarom was je dan angstig dat je in die kleedkamer... Dat ze iets gingen doen. Elke keer gingen uitschelden. Ik ben ook al wel een paar keer als homo uitgescholden op school. Als ik op de gang liep. Ja. Ja, dan werd er weer homo en dat soort dingen. Wat deed dat dan met je? Ja, moi. Ik heb een beetje weggestopt. Ja. Maar op het moment... Ik probeerde er ook niet heel veel aandacht aan te geven. Want ik had ook wel vriendinnen om me heen staan die dan mij steunden. Mm-hmm. Maar dat leidde wel toe dat ik eigenlijk niet bij de jongens wil omkleden. Want het waren wel allemaal boerenjongens. Wat ontzettend verdrietig. Roelof, jij op je 14e wist jij voor jezelf van... Goh, ik hou eigenlijk van mannen. Ik val op mannen. En toen heb je dat op een gegeven moment aan je moeder verteld. Ja. Hoe reageerde zij? Eigenlijk reageerde ze heel lief. Ze begon eigenlijk direct met... je bent en blijft hoe dan ook mijn zoon. Maar daarna zei ze ook wel... dat ze niet zo goed wist wat God daar dan van vond. Hmm. Ja. Ja, dat is ook wel een pittige reactie. En wat bedoelde ze dan precies? Nou, de teksten in de Bijbel over homoseksualiteit... zijn helemaal niet zo helder als mensen soms denken. Of mensen laten lijken. Ze was een beetje van... ja. Ik weet niet zo goed of God dit accepteert of dat God het niet accepteert. Maar dat ze zei, ik weet dat niet. Maar is ze dat gaan uitzoeken? Ja, zeker. Ja, ze is absoluut direct boekjes ingedoken. Ze heeft het allemaal helemaal uitgezocht voor zichzelf. Maar daar kwam dus niet echt wat uit, omdat het niet helemaal helder is. Het is niet helemaal helder, nee. En tot op de dag van vandaag vind ik het ook niet helemaal helder. Maar ze heeft me wel helemaal geaccepteerd. Als ik drag doe, wat ik doe, dan leent ze ook gewoon een naaimachine aan me uit. Dus inmiddels, naar mijn optredens, ja. Dus inmiddels is het helemaal geaccepteerd. Maar ze had gewoon iets meer tijd nodig. Ja. Nou, wel mooi dat ze dat uiteindelijk gedaan heeft. Maar hoe ging dat dan na jouw 14e? Want jij vertelde, dubbele kerkgang, twee keer naar de kerk op zondag. Ja. Ging je nog mee? Was je nog welkom? Ja, ik was hartstikke welkom. Er is nooit vanuit de kerk een probleem van gemaakt. Iedereen wist het ook gewoon. Ik deed ook bijbelklasjes, dus voor de allerjongste kinderen... die mochten dan tijdens de preek weg, want de preek was te saai. En dan ging ik ze daar gewoon bijbellesjes geven. Dus dat heb ik heel lang gedaan. Je hebt dat tot je 20e zelfs gedaan. Ja. Maar kon je dat op een of andere manier ook wel rijmen met je geaardheid? Ja, op dat moment was ik gewoon gelovig. En wat mij betreft... Ik vond altijd wel dat het volgens mij moest kunnen... homoseksualiteit en geloof dat samen... Maar de sociale controle binnen een kerk is ook behoorlijk. Werd er nooit iets tegen jou daarover gezegd? Nee, ik heb één keer zelf een gesprek aangevraagd... met iemand die enigszins hoog in de kerk zit. En daar heb ik gewoon een goed gesprek mee gehad. En die heeft ook wel gezegd... Oké, in principe mag je gewoon alles doen wat je wil. Mag alleen geen ouderling worden. Oké. Ben je nog gelovig, mag ik dat vragen? Ik ben op dit moment niet meer gelovig, nee. Nee? Nee. Pas in oktober 2021 hees de gemeente Oldebroek voor de eerste keer de regenboogvlag. De gemeente had het besluit genomen om eens in het jaar op Coming Out Day de regenboogvlag te laten wapperen bij het gemeentehuis. Maar dat besluit kwam er nooit zonder slag of stoot. Daar was veel discussie over. Ja, en dat werd toen ook een landelijk was daar veel aandacht voor. De eerste keer dat die regenboogvlag in Oldebroek werd gehezen, daar was jij bij, hè, Joran? Ja, klopt, ja. Waarom dacht je op dat moment dat moet bij zijn? Omdat ik dat wel heb gemist als jonge puber die aan het uitzoeken was van wie ben ik eigenlijk, waar val ik op, homo, hetero, wat dan ook. Dus ik vond het wel belangrijk om daar de allereerste keer bij te zijn. Ook omdat ik daarvoor al gesprek heb gehad met de burgemeester. Ja, in de zomer heb jij een gesprek gehad met LHBTI'ers en Tanja Hazeloop, Amsterdam, de burgemeester. Ja. En met dominees. Ik niet, maar de burgemeester wel. Die heeft wel mee dominees. Ik had echt een avond met de burgemeester, met LHBTI'ers die er nog in de gemeente wonen of die in de gemeente hebben gewoond. Ja. Om ervaringen met elkaar te bespreken. En snap jij dan iets van de bezwaren van zulke mensen tegen die vlag? Enigszins wel, omdat de regenboog is ook iets in de Bijbel, een soort symbool naar de Ark van Noach. Maar ik vind het voor een jonge puber die aan het struggelen is met seksualiteit, vind ik het als gemeente juist wel heel mooi als je al is maar één keer per jaar de vlag hijst. Omdat je je welkom voelt of zo. Dan kan je wat welkom. Niet buitengesloten. Ja. Rudolf, kijk jij er ook zo naar? Vind je het heel belangrijk dat die vlag wordt gehezen? Ja. Tenminste, Tom de Nooier die heeft ooit een keer een filmpje opgenomen. Dat is die man, had je het net ook over. Politicus hier uit de buurt. Ja. Die zei, je kunt toch ook de Nederlandse vlag ophangen, maar de Nederlandse vlag staat ook voor iedereen die mij vroeger gepest heeft. Ja. Die staat dus ook voor mensen die tegen mij zijn. Ja. Daar ben ik het niet eens. Dat zeiden ze toen ook, hè? We hijzen hier de gemeentevlag. En die is ook voor iedereen. En die is voor iedereen. Ja, maar niet ook voor de mensen die mij pesten vroeger. Ja. En ook voor de mensen die heel hard zeggen dat ik hier niet welkom zou mogen zijn. Nou, deze vlag staat echt voor ons. Ja. Duidelijk. En het hijsen van die vlag, dat gebeurt nu nog steeds wel ieder jaar zonder problemen? Ik heb oprecht geen idee. Meer weet je niet. Ik zie de burgemeester heel hard ja knikken. Ja, de burgemeester zit achter jou, die knikt ja. Maar ik vind het ook mooi. De eerste keer zei jij wel van, daar moet bij zijn. Ja. Maar dat is niet iets waarvan je dan denkt... Voor mij persoonlijk hecht ik ook niet heel veel waarde aan de vlag. Ik vind het mooi dat het er is, maar ik zie dat niet iets van, dat is mijn vlag. Nee, ja. Nee, heb ik niet zoveel. In 2019 was er veel te doen over de zogenaamde Nashville-verklaring. Hè? Dat kwam overgewaaid uit de VS eigenlijk, waarin de kerk eigenlijk echt afstand nam van de gay community. Die is vertaald naar het Nederlands. En degene die dat vertaald heeft, was een dominee uit Oldebroek, dominee van Reden. Ook van de STAAI, bijvoorbeeld van de SGP en veel andere predikanten ondertekenen toen die Nashville-verklaring. En daar citeer ik: wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Dat stond er allemaal in die verklaring. Schrok jij daar toen van, Joran? Ja, wel een beetje. Maar dat maakte het in één keer officieel, hè? Ja, ook. Dat maakte al mijn gevoelens wel. Mijn veiligheid binnen de gemeente wel. Ja, dat. maar ik heb eigenlijk ook verder daarna niet zo heel veel meegekregen. Omdat ik ook denk, ik wil niet met die negativiteit rond blijven lopen. De hele tijd, nee, precies. Maar jij plaatste wel destijds een video op Facebook, begreep ik? Dat was ik. Oh, dat heb jij dat gedaan, was ik. Ja. Ja. En je richtte je tot de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Ja. Beste ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Het doet echt heel veel pijn. Ik wil jullie allemaal uitnodigen bij mij thuis voor een kop koffie of thee met een lekkere koek. Ik wil graag gewoon een keer met jullie praten. Ja, is er iemand op visite geweest met een pak roze koeken? Ja, er is iemand op visite geweest. Ja. Nou, wie? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Het is inmiddels ook weer een paar jaar geleden. Maar ja, die heeft gewoon met mij een heel leuk, een goed gesprek gevoerd. Over dat hij dat ondertekend had. En toen zei hij aan het eind van het gesprek, zijn we niet met elkaar eens geworden, want hij vindt nog steeds wat hij vindt. En dat mag hij natuurlijk vinden. Maar hij zei aan het eind van het gesprek wel, ik zou het niet weer ondertekend hebben. Want deze ondertekening die voegt niks toe aan het gesprek dat we hierover zouden moeten voeren. Oké. Nou ja, daar heb je dan toch in ieder geval iets mee bereikt. Ja. En wat zouden jullie eigenlijk willen zeggen tegen een jonge LHBTI'er die op dit moment opgroeit in een christelijke omgeving? Ik zou vooral zeggen, neem de tijd. En gun andere mensen om je heen ook de tijd. Sommige mensen hebben gewoon even nodig om te wennen aan het idee dat je homo bent en weten niet precies hoe dingen werken en hebben de tijd nodig om dat te onderzoeken. Ik had zelf ook tijd voor mezelf nodig om te ontdekken dat ik... Ik heb ooit gezegd, ik wil niet zoals die boot als die homo's op de boten staan. Is mislukt in de tussentijd. ja, maar dat heb ik gezegd. En inmiddels sta ik er dus ook niet meer achter. Ik ben ook veranderd. Dus waarom zouden die mensen die niet 24/7 hiermee te maken hebben niet meer tijd mogen gebruiken om er even aan te wennen? Ja, dat is een mooie gedachte. Joram? Ja, wees jezelf en blijf... Ja. Blijf van jezelf houden. Dat is het belangrijkste. Ja, duidelijk. Ja. Hopelijk wappert de regenboogvlag je binnenkort gewoon het hele jaar door. Joran en Roelof, hartelijk dank voor jullie komst. Dank je wel. En wij gaan luisteren naar wat meer muziek van Jesper Albers. En die kennen we misschien wel van de P-Shifters. En ook van andere bands. Jesper. Maar vanavond ben je helemaal alleen. Helemaal alleen, ja. Wat is daar de reden van? Ik schrijf altijd al veel muziek. Dus ook voor andere bands, voor P-Shifters onder andere. Waar ik in drum. Maar ik had dus veel liedjes liggen die niet echt in het P-Shifters jasje verpakt konden worden, zeg maar. Ja. Dus iets meer rootsy, Americana. Dus ik dacht, ja, dat is toch wel iets waar ik dan zelf iets mee wil doen. Ja, dat begrijp ik wel. En je speelt vanavond de nummers van je nieuwste EP, Keep an Eye Out. Ja. Waar gaat het over? Keep an Eye Out gaat over mijn kat die onder de auto is gekomen. Oh. Ja, maar het nummer is soort van geëvalueerd naar een ode voor alle katten, eigenlijk. Maar hoe is het afgelopen met die kat? Ja, die is overleden. Ja. Oké, okay. Ja. Dus eigenlijk een ode aan jouw overleden kat? Ja. Hij heette Kevin. Ja. Oké, okay, nou, tof. Ik hoop dat... Ja, fijn dat we toch nog even aan hem denken nu, hier met z'n allen. Maar was het een goede kat? Supergoed. Was een lieve kat? Ja. En daarom heet het Keep an Eye Out. Ja, let op, ook met katten. Ja, precies. Meer zo van dat je, ondanks dat die dood is, dat je nog steeds onder de autootjes kijkt of onder de, weet ik veel, kijkt. Komt die kat nog een keer terug? Op die manier, zeg maar. Oké. Okay. Ik hou dat... Ben je even hoesten of zo? Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Oké, okay. Even wat hoesten. Wij gaan luisteren naar Jesper met Keep an Eye Out. I saw you standing in the window pane. Such a young girl, you fit in perfectly. The sound of your feet walking when I call your name. Such a young girl, you grow up eventually. Went out, never to return again. I hope you had the best night and that you felt no pain. 'Cause you were such a young girl, you crumbled eventually. I didn't hear and I didn't see. Oh, you went out, never to return again. I'll keep an eye out. Understand ETA, I will keep an eye out, oh, for her. Ja, Jesper Jesper met Keep an Eye Out. Speciaal voor zijn kat. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Bureau Retrosport. Dit is een andere intro, hoor je dat? Helemaal niet. Waar die vandaan komt. Een heel andere intro ineens. Leuk. Monique Knol stond aan de wieg van het vrouwenwielrennen in de jaren 80. De hardrijder en sprinter won maar liefst 12 etappes in de Tour de Féminin. Die had je toen nog. Ze werd Nederlands kampioen, wereldkampioen en in 1988 zelfs Olympisch kampioen. En 3 jaar later richtte zij de eerste onafhankelijke wielerploeg voor vrouwen in Nederland op. Ja, al 32 jaar woont ze hier in de gemeente, in Wezep. Maar in 2019 brandde haar huis helemaal af. Het enige wat de brandweer kon redden van de aandenkens aan haar wielercarrière, dat waren haar Olympische medailles. Ja, je zit hier bij ons aan tafel en daar zijn we ontzettend trots op. Monique Knol, applaus. Ja. Van harte welkom, Monique. Maar is dat echt waar? Alles is afgebrand behalve die medailles? Ja, het huis is helemaal afgebrand. We hadden een rieten dak en alles weg. Mijn man die vroeg aan de brandweer. We hebben een vitrinekast, die staat daar en daar. Zou je de medailles eruit kunnen halen? Dus die heeft een pak aan gedaan. En die is naar binnen gegaan, ruitjes ingeslagen. En die heeft de medailles eruit gehaald. Dus dat is het enige wat ik nog heb. Het is een treurig verhaal, maar ook wel mooi symbolisch dat die medailles er nog uit zijn. Ja, zo is het. Monique, we gaan praten over jouw prachtige carrière op de fiets. Maar eerst even dit. Heb jij vanmiddag ook met open mond zitten kijken naar Mathieu van der Poel? Nou, niet te geloven. Wat een klasbak, hè? Ja? Ja, echt. Ik heb het laatste stuk helemaal gezien. De laatste 60 kilometer. Maar waar haalt hij het vandaan? Ja. Onvoorstelbaar, ja. In jouw tijd bestond dat nog niet, Parijs-Roubaix voor vrouwen? Nee, klopt. Doet het wel eens pijn als je er nu naar zit te kijken? Nee. Nee? Nee, het is wat het is. Nee, het maakt me ook helemaal niet uit. Kreeg je überhaupt voldoende geld om ervan te kunnen leven? Nee. Nee? Nee. Moest alles zelf bijdragen wat dat betreft nog? Nou, op een gegeven moment begon ik met mijn eigen sponsorploeg. En die betaalde bijna alles. Ja. Dus dat was hartstikke goed. Ik kon overal heen, naar het buitenland. Ik hoefde niet mee met de nationale selectie. Alleen als ik me moest laten zien, dan zei Piet Hoekstra van, dan zocht hij de grootste, zwaarste rondes uit. En die moest ik dan gaan rijden en me selecteren voor het WK of zo. Ja. Hoe is het eigenlijk ooit begonnen bij jou, Monique? Want ik bedoel, ik stel me zo voor, je stapt op een gegeven moment op een racefiets, dan vind je dat leuk. Maar wanneer ontdekte jij nou voor jezelf van, frek, ik ben hier heel goed in. Ik ben sterker, ik ben sneller dan andere meiden. Nou, toen ik een jaar of 15 was, zat ik op schaatsen, lange baan schaatsen. En Monique de Bruin, die schaatste ook met mij en die ging wielrennen. En die zei op een gegeven moment al van, je moet gaan wielrennen, want dat ligt jou echt. Ja. Want voor trainen, voor het schaatsen, moet je op de fiets hebben, de racefiets. Dat is nu nog steeds zo natuurlijk. Ja, precies. Schaatsen zitten altijd op de fiets. Ja, en we deden heel veel tijdritten, ook heuvelop en dat soort dingen. En ik won altijd en ik was gewoon heel goed. Ik reed met die jongens van het gewest, fietste ik mee. Toen dacht je, nou, dit is misschien wel wat. Ja, het duurde nog 2 jaar, want ik vroeg aan mijn vader en moeder van, ach, het schaatsen, dat lukt toch niet. Mag ik gaan wielrennen? En ik had al een pony. Die dachten van, nou, die is helemaal gek geworden. Ja. Dus het duurde 2 jaar voordat ze zeiden van, nou vooruit. Heb je een fiets, een goede fiets? Ja. Nou, dat was een bakfiets waar ik mijn eerste wedstrijd won. Een bakfiets? Ja, het was veel te groot. Dus, ja. En meteen gewonnen of niet, op die oude fiets? Ja, daar heb ik nog op gewonnen ook. Het eerste jaar in Hoevelaken. Ik woonde in Amersfoort en was onze club die dat organiseerde. En ik zat al steeds bij de eerste 10, weet je wel. Maar ja, weet ik veel hoe je moet sprinten en ze duwen me weg en dat soort dingen. Maar aan het eind van het jaar in september, ja, toen won ik toch op die bakfiets. Op die bakfiets. Maar je bent natuurlijk goed in sprinten. In 88 hier naar de Olympische Spelen in Seattle. Ja. Dacht je van tevoren op dat parcours, maak ik als sprinter wel kans? Ja, werd van tevoren al gezegd van Knol die gaat winnen. Maar ja, dan moet je het ook maar waarmaken. Ja, dat zeggen, ja. Ja, nou, en elke demarrage, daar zat ik bij. Want ik was er zo gebrand op en ik reed goed. Maar dan zagen ze Knol in het wiel, of op kop. Dachten ze van, nou, die ga ik niet meenemen naar de meet. Dus werd het weer niks. Nou, uiteindelijk werd het dus een sprint. Ja. En ja, een kilometer van tevoren zat ik er helemaal tussen. Ik kon er niet uit. Dus ik raakte helemaal in paniek en ik schreeuwde. En ik zag een gaatje en ik kwam er weer uit. Maar toen 400 meter voor de meet, de wind stond net linksvoor. En ik door de wind heen. En toen dacht ik, ja, nou zit ik verdorie op kop. Nou moet ik maar doorgaan. Ja, dus toen ben ik de sprint maar aangegaan en ik zag niemand meer komen. Wat mooi dat jij nu zoveel jaar later nog weet waar de wind vandaan kwam. Ja. Ja, dat zijn bepaalde dingen. Die vergeet je dan? Die vergeet je niet. Je weet nu nog de wind linksvoor. Ja. Dat vind ik mooi, zo'n detail. Ja. Ja. Je won Olympisch goud. Hè. Wij hebben zitten zoeken in de archieven. Er is niet veel materiaal van te vinden. Nee. Maar die finish, dat moment, die hebben we gevonden. Massale aankomst in de Olympische wegwedstrijd voor de vrouwen. En waar blijft Monique Knol? Wie moet het nu gaan maken? Het is Knol. Het is Monique Knol. Jawel, Monique Knol pakt hier de gouden plak. En dat is een meer dan voortreffelijke prestatie. Ja. Geweldig om te horen, hè? Leuk om terug te horen. Ja, super. Ja, had je meteen doen van dat je zo'n grootse sportprestatie had geleverd? Nee. Nee, je bent Olympisch goud, hè? Dat is gewoon, ja. Voor het leven, hè, Olympisch kampioen. Ja, maar je beseft helemaal niks. Het is net een gewone wedstrijd. Je bent even blij van, nou ja, goed, ik heb gewonnen. Maar ik won zoveel wedstrijden, dus dan, nou ja, het zal allemaal wel. Ja. Maar toen werd ik gehuldigd door Anton Geesink. Ja, kijk. En toen kreeg ik van de microfoon onder me... Van Leo Driessen. Ja, dat weten we nog. Dat werd live uitgezonden op Radio Olympia. En Leo Driessen, die kreeg jouw moeder toen aan de telefoon. De moeder van Monique Knol is aan de lijn. Ja. Mevrouw Knol, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Nee, u heeft alles gezien op de televisie? We hebben alles op Duitsland gezien, ja. We hebben genoten. Ja, genoten. Het was natuurlijk verschrikkelijk spannend, hè. Oh. Ja, maar gisteren... We hebben toch ontzettend in de zenuwen gezeten hier, hoor. Ja, ontzettend in de zenuwen. Dat is je moeder. Hoe heb je dat maar eens teruggehoord, je moeder? Nooit. Nog nooit gehoord. Nee. Ja, geweldig. Ik vind het zo mooi dat je moeder zegt... Ja, we hebben zitten kijken op Duitsland. Ja, mooi op de Duitse televisie, ja. Maar Leo zei ook nog tegen moeder Knol... Monique is naar de huldiging. Ze zou daarna zo snel mogen komen... dan kunt u straks met haar praten. Dat had Leo tegen je moeder gezegd. Ja. Nou, dat klopt ook. Ja. En ik kreeg die microfoon onder mijn snuit. En toen zei mijn moeder volgens mij van... we hebben gekeken en de bloemen die stromen binnen. En, bloemen stromen binnen? Ja, toen al? Ja, toen al. Dat ging heel snel. Het leek wel of mensen dat wisten. Van, nou, die gaat toch winnen. Ja. Nou ja, maar laten we eerlijk wezen, in die tijd haalde Nederland... nog niet zo heel veel Olympische medailles. Hè? Dat was echt wel een unicum. Ja, dat klopt ook. En ja. Dan meteen, de bloemen kwamen meteen al binnen dan? Ja, en toen een avond daarna of zo... toen zei mijn moeder ook van... De badkuip staat helemaal vol bloemen. Ik heb geen vase meer. Oh, God. Mooi ook, hè? Ja. Jij reed in die tijd ook weer Tour de Féminin. Dat was de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is natuurlijk nu weer terug. Was ook een hele tijd niet. Weg, maar in jouw tijd was dat een groot ding. En dan gaan we naar het jaar 1989. Toen was jij heel succesvol. En we hebben een fragmentje. Je won meteen de eerste etappe. NOS Radio Tour Féminin. Een eindsprint in Blagnac betekent een favoriete rol voor Monique Knol. Ze stond op de derde plaats in het algemeen klassement... met slechts 3 seconden achterstand op Jutta Niehaus. Monique Knol won en kreeg 15 seconden bonificatie. Dat betekent dat ik hier op dit moment naast me heb zitten... een gele truidraagster. Ja, gele truidraagster. En daar weet ik nou niks meer van. Nee? Ik weet niet. Nou, nee. Wij verzinnen dit niet, Monique. Ja, de gele trui aan. Ja. Blagnac, ja, er komt wat boven. Maar ik weet niet meer wat dat was. Nee, nou, na de tweede rit, die je ook won, had je je gele trui nog steeds. Maar de bergetappes kwamen er toen aan. Een call van de vierde categorie. Je bent er goed overheen gekomen. Het parcours wordt alleen maar zwaarder. Hoe lang hou je die gele trui nog om je rankerschouders? Nou, ik hoop tot en met morgen, want daarna krijgen we calls van de tweede categorie. En dat zal voor mij een beetje te bergachtig worden. Ja, te bergachtig. Was dat ook zo toen? Was jij echt vooral een sprinter? En was dan de bergen te veel voor jou of niet? Nou, dat zeg ik ook altijd. Ik was niet alleen een sprinter. Nu heb je meer renners en rensters die kunnen zeggen van... nou, ik ben een sprinter of ik ben een tijdrijder of ik ben een klimmer... Maar toen moest je alles kunnen. Ja. En ik kon een hele hoop, alleen kon ik niet echt de berg in. De Kools, dat was niks voor mij. Nee, maar toen de redactie aan jou vroeg, wat vond je nou echt een bijzondere prestatie van jezelf? Toen noemde jij niet de Olympische Spelen of een andere mooie sprint, maar een bergetappe in de Tour van 1989. Ja, dat klopt. Dat was van, volgens mij van Briançon naar Saint-Morien. Nee, Saint-Jean-de-Maurienne of ja, zoiets. En moest je de Col de Calibier dus op. Ja. En ik had zo allemachtige goede benen. Dat weet je niet bij het inrijden. Soms denk je wel van, nou, zal dat worden? Ja. En nou, ik reed die col op en denk je, jongen, jongen, gaat makkelijk. Maar je moet het zo zien, hè. Je weet niet wat er voor je rijdt. Dat kreeg je helemaal niet door. Dus of er nou 100 rensters voor me zaten. Of drie, ja. Of, ik wist van niks. Dus ik was ontspannen. En ik reed en ik reed. En dan ging het hele zootje voorbij. En toen kwam ik naast de coach, Piet Hoekstra. En die zag dat wel, dat het heel goed ging. Maar die zei helemaal niet zoveel. Oh. En nou ja, ik zie je boven. Ik zie je boven. Ja, maar dat laatste stukje, zeg maar... Ik doe coaching uit de andere tijd. Ja. Nou, uh-huh. Ik zie je boven. Tot zo. Ja, ja. Zet vast de koffie aan. Nou ja, dat laatste stuk van de Caribier, die is zo verrekte stijl. Dus ik had er heel veel moeite mee. Maar toch ging het beter dan anders. Ik had gewoon hele goede benen. En ik belandde samen met twee Canadese rensters en een Deense. En nou ja, we waren boven, eindelijk boven gekomen. En dus dan wist ik nog steeds niet wat er voor me reed. Ja. En nou, we gaan de afdaling in. En dat was echt een verschrikkelijke afdaling in het begin. Dat zie ik nog zo voor me. Geen vangrail. Het was allemaal grind. En een van die Canadezen die donderde toch naar beneden. Die rijdt zo... En dat was al een kamikaze piloot, die meid. En even later kwam ze wel weer terug. Maar onder het bloed en weet ik het allemaal. Die Deense Carina Skibby, die reed. En op een gegeven moment ging een bocht door en die kwam ook te vallen. Dus ik donderde er bijna overheen. Maar dat ging ook allemaal goed. Nou ja, als je niet zo goed kunt klimmen, dan kun je heel goed afdalen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, nou, dat kon ik ook heel goed. En risico's die je dan neemt, te gek. Op een gegeven moment dus, kregen we het vlakke stuk naar de finish. Toen hoorden we dus dat er, nou, volgens mij waren het een stuk of 10. Die waren al weg. En ik denk, verdorie, is ook zonde. Dus wij met z'n vieren kop over kop. En verdomd, en ik denk 2 kilometer voor het eind, of 3 kilometer voor het eind, komen we bij die kopgroep. En wat was nou het idiote van het verhaal? Want ik dacht, ha, kat in het bakkie. Ja. Ik zat eens even rond te kijken. Ik ben de rapste hier, ho. En er staat zo'n verkeersbegeleider. Die staat dan... Ja. Als je met je auto, de ploegleidersauto, eraf moet... Die moeten naar rechts. Ja, maar ja, die mogen dus niet over de finish. En die kerel die stond zo, dus ik ging die kant op. Een verkeerde kant op. Shit, ik dacht, nou, dit is even lekker. Dus ik draai gauw om. Ik zet er nog steeds een sprint in. En ze waren al aan het sprinten. En toen werd ik maar vijfde. Ach, ja. Was dat, maar dan minderen, moet je. Je had gewoon niet naar rechts moeten gaan. Je had ja. God, zo zonde. Ik denk, anders had Knol een bergetappe gewonnen. Ja, dat snap ik. Inderdaad. Ja. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk. Hè. Ja, dat is achteraf. Ja. Natuurlijk was ik er heel blij mee. Maar ik wil ermee zeggen van dat je, zeg maar, de volgende etappe... Ik had zo ontzettend veel gegeven. En dat kon ik dan, hè. Op één zo'n dag, als ik goede benen had, ging ook alles eruit. Ja. Ja. Geen reserves, alles ja, eruit. Nou, ik wil toch nog even een ander ding aansnijden, hè, Monique. Want ik moet even een beetje op de klok gluren. Want kijk, begin jaren 90 was jij hoorde bij de allerbeste wielrensters ter wereld. Dan komt er op een gegeven moment een ander groot talent komt op. Leontien van Moorsel. Ja. Moet ik even graven. Leontien van Moorsel, met wie jij grote gevechten hebt uitgevochten. Op de fiets, maar ook naast de fiets. Hoe ging dat eigenlijk aan het begin? Waren jullie aan het begin goed met elkaar nog eigenlijk, of niet? Nou, zij was nog heel jong. En er kwam natuurlijk een hele grote groep van de junior dames. Die gingen bij de dames fietsen. Mm-hmm. En... Piet Hoekstra was toen bondscoach. En ik was net Olympisch kampioen geworden. Ja, en dan denk je als bondscoach, denk ik van... ja, wat moeten we nou met iemand die Olympisch kampioen is? Daar kan ik niks meer mee. Want die heeft het allemaal al gemaakt. Die kan ik niet meer brengen. En toen werd zij het. En toen werd jij eigenlijk een beetje gepasseerd. Ja, ik werd gebruikt. Maar wat vond je daarvan? Ben je toen naar huis gegaan? Heb je kip ook in elkaar geslagen? Nee, want ik wilde geen ruzie. En dus ik zei er niet veel van, zeker niet ter plekke. En ik zei het al tegen mijn toenmalige trainer. En dat is nu mijn man trouwens. Maar die wilde meteen naar Hoekstra toe en vertellen van... ben jij een sodemieter, dit en dat. Maar dat heb ik tegengehouden. En achteraf, dus altijd achteraf, ja. had ik ja, zoals ik nu ben, dan zou ik hem echt, weet niet wat, aan de kant hebben laten zien. Ja, ja. Uiteindelijk dat was toen niet zo. Nee, maar uiteindelijk in 1997 moest je stoppen met wielrennen. Wegens een blessure. Hoe was dat om te stoppen? Nou, mijn kop wilde nog wel, want ik wilde nog heel graag dit en dat en zo. Mm-hmm. Maar ik had een kronkel in mijn liefslagader. En daar wisten ze toen nog niet zo heel veel van. Veel schaatsers en wielrenners, omdat ze in 90 graden zitten. Hè? Krijg je die kronkel op een gegeven moment. Ja, en dan is de doorbloeding niet goed meer. En ik denk, wat krijg ik nou? Wat aan mijn rechterbeen moest alles overnemen. Die was wel een keer zo dik bijna. Dat is overdreven, maar die was wel veel dikker. Maar het ging gewoon niet meer. Ja, dat is wel iets waar nu, anno nu, veel wielrenners zou geopereerd worden. Ja, hè? En dat precies. Kan het weer wel. Ja. Maar hoe vond je dat dan om te stoppen? Vind je dat gefrustreerd? Ik was totaal gefrustreerd door een heleboel dingen. Maar ook door dat. Echt, ik moest abrupt stoppen. En ik heb ook helemaal geen afscheid genomen van het peloton. Van niemand niet. Ik ben zo gestopt. Ik heb die fiets in de schuur gedonderd. En dat was het. Heb je lang nodig gehad om dat te verwerken? Ja. Ik heb niet afgetraind. Ik kreeg hartkloppingen. Ik kon niet meer slapen. Ik heb een jaar lang echt bijna zo weinig slaap gehad. Nou, dat maak je echt zo. Ja. Ik was zo gefrustreerd en zo agressief en niks meer willen. Wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je dat wel hebt overwonnen? Ja, dat moment, dat weet ik dus helemaal niet meer. Op een gegeven moment, ik praatte er ook niet over. Maar het is op een gegeven moment is dat beter gegaan. Maar ik ben er altijd gefrustreerd over gebleven. Maar inmiddels... Nu nog. Maar ja, ja? Ja. Ja, ik kan me dat ik heb mijn frustraties, ja. Ja, ik ben wel ontiegelijk blij dat je die Olympische medaille in ieder geval nog in je zit hebt. Ja. Waar is die? In mijn tas. In de tas. Dat kunnen we zo nog wel even zien. Is goed. Dat mag. Monique Knol, ontiegelijk bedankt dat je hier was en je verhaal met ons wilde delen. Dankjewel. Dankjewel. Dit was het eerste uur van onze uitzending in de gemeente Oldebroek. We maken zo plaats voor de sterren en het NOS Journaal. En dan zijn we er straks nog een heel uur. Zeker, ja. Dan gaan we het hebben ook over de Wolf. Heerlijk. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkie de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Alle ballen verzamelen! Ja!

Hadden we? Nee, ik verslik me nu. Ja. Wat te doen met de wolven? Want het roofdier lijkt zich permanent te vestigen in Nederland. Maar lust ook wel eens een lekker schaap op zijn tijd. Ja, wie niet? We praten er zo over met de gedeputeerde. Jan de Lauwboek, koning van Katoren, gaan we bespreken. En we ontvangen een heel bijzondere gast. Dat is de vrouw die wereldberoemd werd als het Vietnamese napalmmeisje. Ja, er wordt ook gevoetbald in de Eredivisie. In het Abel Lenstra Stadion ontvangt SC Heerenveen bezoek uit Utrecht. Mark Kloostra, gebeurt er wat? Utrecht probeert aan te vallen. Ik wilde eigenlijk een beetje inhaken op dat Veluwse Boys. Want daar heb ik afgelopen vrijdag gevoetbald. Dus kijk, en Veluwe Boys. Veluwe, niet ja, Veluwse. Nee, Noord-Veluwe Boys. Ja, ja, maar in Garderen heb ik gevoetbald. Om het misverstand nog maar eventjes groter te maken. Wat is geworden? Eerste wedstrijd gewonnen, winnende gemaakt. En toen, maar wij spelen 35 plus hè, van die halve veldjes. Dus we moesten drie wedstrijden. En het ging van kwaad tot erger. Tweede wedstrijd lekker verloren. Lekker, deze op de zijde. En de derde, tegen Veluwse Boys gelijk. Maar goed, hier is het ook gelijk. Drie minuten geleden begonnen in Heerenveen. Bij Heerenveen tegen Utrecht. Heerenveen in speciale Kika-shirts met name op de rug van kankerpatiëntjes. Waar Heerenveen nu de eerste corner verdient van de wedstrijd. En Heerenveen mag nog een beetje hopen op een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Conference League hebben we het dan over. Winnen vandaag brengt ze op drie punten van tegenstander Utrecht. En die staan ook op de achtste plek. En op één puntje van Sparta, dat staat negende. Dat zou als NEC bij de eerste acht eindigt ook genoeg zijn voor die play-offs. Utrecht gaat ook voor die play-offs. Maar kan ook nog vijfde worden. Direct Europa in. Dus dat kan allemaal nog. We zijn begonnen 3,5 minuut geleden. En ik zit een beetje te kijken waarom het zo lang duurt bij het nemen van die corner. Maar ik heb eigenlijk geen antwoord op die vraag. Het is een corner van de rechterkant van het veld. Die getrapt gaat worden door Sarawi. Die nemen we even mee. En dan ga ik jullie weer met rust laten voorlopig. Want wie weet, Pelle van Amersfoort staat in de spits. En is ongeveer 3 meter. Die staat op de penaltystip te wachten. Die wil hem er wel inkoppen. En als dat gebeurt, hebben we een live doelpunt. Nou, het gaat heel lang duren hier. Want nu moet er iemand anders die corner nemen. Keulert gaat het nu doen. Dat is een beetje zonde van de uitzendtijd dit. Corner met links getrapt, dus die gaat wel indraaien. Waar is Pelle van Amersfoort? Op de penaltystip. Van Beek is daar ook. Bal wordt verlengd met het hoofd, maar gaat uiteindelijk weer over de achterlijn. Na 4 minuten 0-0 in Heerenveen tegen Utrecht. Dankjewel, Mark Kloosa. We spreken jou later weer. Ja, en dan is het nu tijd, hoogste tijd, voor Maatje Franke en haar ode aan de gemeente Oldebroek. Je hebt je schoenen hier uitgedaan. En vanavond heb je een plan. Weer denk je aan hetzelfde verhaal over de man die zichzelf vastknoopte aan de wieken van de molen op het dorp. 3 keer een rondje over de kop draaide. Soms vraag je je af hoe het moet hebben geklonken daarboven. Het luiden van de kerkklokken vanuit alle richtingen. De koeien, de kippen. Het geneurie van een boer die zijn tuin spit in een overal dat hij al 40 jaar draagt. Het bonzen van de oefeningen op een legerplaats in de verte. Alles ringelt tegenwoordig na in de gebroken ruit van een leegstaande melkfabriek. In de ijzeren kabels die overbleven nadat de buurtsupermarkt afbrandde. In het midden van een weiland waar een verlaten voederbak gaten in zichzelf roest. Je hebt je schoenen hier uitgedaan en vanavond klim je naar de top van de molen. Vanaf hier kan je bijna zien hoe de stadsmassa op je afrolt. Ze drukt tegen de industrieterreinen, bolt het beton van de koophuizen, zijpelt via grasmaaierrobots, projectontwikkelaars en mindfulness-retraites naar binnen. Je houdt je er niet mee bezig. Op de carpoolplek, bij de uitrit van de snelweg, staan dorpelingen te verkondigen dat het einde nabij is. Dankjewel. Maatje Franke met haar ode aan Oldebroek. Ja, de wolf blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen in de provincie Gelderland, waar we nu zijn. Maar ook in Politiek Den Haag. Afgelopen week sprak de Tweede Kamer weer een hele middag met allerlei deskundigen en organisaties over de toekomst van de wolf in Nederland. Ja, en Harold Zoet, die was erbij. Hij is namens de BBB gedeputeerde bij de provincie Gelderland en belast met landbouw en natuur. En hij maakt zich sterk voor het verlagen van de beschermde status van de wolf. Pardon. Ja, dat staat ook in de petitie die hij aanbood aan de Tweede Kamer. En meneer Zoet, vanavond is voor u echt een thuiswedstrijd, want u woont hier vlakbij, heb ik begrepen. Ja, nee, het is, maar ik ben hier geboren en getogen. In het mooie Oldebroek. Ja, ja, precies. Ja, ja, een mooie omgeving hier. Wij hebben u eerder gesproken, want de laatste keer dat we elkaar spraken was in Ermelo. Hè, ook hier vlakbij, ook Veluwe. Half jaar geleden was dat. En daar had de wolf flink toegeslagen. Er waren nogal wat schapen doodgebeten. En ik herinner me die uitzending nog zo goed, want het bracht heel veel emoties teweeg. En dan gaan we even naar luisteren. Ik heb zelf 2 schapen en een hoge rastering eromheen. Dus die zijn nog niet gepakt. Maar die wat minder hoge hebben, die worden elke keer gepakt. En het is een kwestie van tijd dat ze hier ook overheen gaan. Er is 1 oplossing, een stuk lood tussen zijn ogen. Ja, en dat ging over die wolf, een stuk lood tussen zijn ogen. Ja. Ja, dat is heel recht voor zijn raap, maar eigenlijk pleit u daar ook voor, meneer Zoet? Is het niet? Nou, laat ik in eerste instantie zeggen dat ik de wolf een heel mooi dier vind. En dat die wolf in Nederland is, prima. Maar wat we nu zien, we hebben ook wilde zwijnen in Nederland. We hebben ook herten. En daar gaan we ook op een bepaalde manier mee om. En we willen die verkeersveiligheid ook goed hebben. En we willen ook ervoor zorgen dat de bossen zich goed kunnen ontwikkelen. Dus dat we ook nieuwe aanwas krijgen. Natuurlijk, man. Nou, datzelfde zie ik ook met de wolf. Toen wij 40 wolven op de Veluwe hadden, was er geen probleem. We hebben er nu meer dan 80. En u noemt emoties. Nou, ik spreek bijna elke dag mensen die echt in emoties zitten, tranen. Die niet meer dieren willen houden. Die niet meer op de Veluwe willen rondlopen, niet meer willen wandelen. Want ja, de wolf slaat heel vaak toe. Als ik alleen al zeg dat er vorig jaar 300 dieren zijn doodgebeten, alleen in Gelderland, hè, in de totaliteit 1300 dieren. En we zijn nu in april en we zitten al op hetzelfde aantal als vorig jaar. Maar zegt u dan nu eigenlijk van, we moeten die wolf bejagen? Ze nu dan een stel afschieten, dat we het beter onder controle houden? Ja, ik denk dat als je draagvlak wil houden, dat je de balans in de natuur moet brengen. En met 40 wolven gaat dat prima, of 50, ik ben geen deskundige. Maar terugschieten tot 50 stuks ongeveer, 40, 50? Nou ja, dan zie je gewoon dat er minder angst is. Dat mensen zeggen, nou, daar kunnen we prima mee leven. We hebben natuurlijk in Gelderland zijn we heel duidelijk geweest. We zijn de eerste provincie die ook heel duidelijk een wolvenbeleid neer heeft gezet. Waarin we zeggen, wij subsidiëren op preventieve maatregelen. Dus dat zijn rasters. De andere wat we zeggen is dat wij die mensen ook helpen, ondersteunen daarmee. En het laatste wat we zeggen, als er een probleemwolf is die 2 keer in die rasten springt, dan moeten we ook in kunnen grijpen. Ja. Maar het heeft natuurlijk wel alles te maken met de beschermde status, hè, van de wolf. Ja. U trekt in dit geval samen op met Drenthe, met uw collega gedeputeerde en mede-BBB'er Egbert van Dijk. Gezamenlijk heeft u een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Die oproept om de beschermde status van de wolf te verlagen. Uw collega van Dijk zegt daarbij ook, op deze manier kunnen we een goede stap in de richting zetten om te komen tot een wolfvrije regio. Ja, dat is de uitspraak van Drenthe. Drenthe heeft gezegd, wij willen wolfvrij zijn. Wij zijn in Gelderland, zitten wij anders daarin. Wij zeggen, die wolf is hier echt wel welkom. Ja. Maar wel gereguleerd met een bepaald aantal wolven. Ja. En dat mensen zich ook veilig voelen. Ik ben ook afgelopen donderdagmiddag op bij de Tweede Kamer geweest. Daar is ook over gesproken. Ik miste overigens ook de dierhouders daar aan tafel. Mm. Ik miste ook de mensen die in dat wolvengebied wonen. Die zaten daar ook niet aan tafel. En die hadden wel eens hele interessante informatie kunnen verstrekken aan de Tweede Kamerleden. Ja. En dat is eigenlijk wel heel jammer. En Maar goed, de zat wie er zat. Hè? Ja. Maar laten we het eens een beetje op metaniveau bekijken. Hoort de wolf wat u betreft überhaupt wel in Nederland? Nou ja, kijk, je moet erover nadenken dat we 18 miljoen mensen in Nederland hebben. Dat is 500 mensen per vierkante meter. Er is geen land waar zoveel mensen in Europa zo dicht bij elkaar wonen. Ja. Kijk, als ik kijk naar Zweden, wonen 10 miljoen mensen. En dat land is 10 keer zo groot. Ja. Daar heeft die wolf veel meer ruimte. En we zien ook dat die wolf regelmatig hier wordt aangereden. Want wij zijn natuurlijk een land met een hele intensieve infrastructuur ook. Als we nou gaan praten over aantallen en hoe dichtbevolkt Nederland is, dan denk ik van ja, dan kunnen we misschien beter iets aan die hele intensieve veehouderij doen en zo. Er zijn ook relatief veel koeien in Nederland. Liever wat minder koeien dan, denk ik. Of varkens. Varkens, of wat minder kippen, of wat minder dit en wat minder dat. Dan, of ze nou over 80 wolven hebben. Jongen, zeg. Ja, maar die koeien en die kippen en die varkens, die vallen geen mensen aan en die vallen ook geen andere dieren aan. Nee, die worden gewoon vermoord. Ik wil ook niet zeggen vermoord. Dat wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Daar hebben we hele strakke regels voor in Nederland. Ja. Dus dat vind ik echt te kort door de bocht. En als u vegetariër bent, dan mag dat ook zijn. Oh nee, dat ben ik niet, hoor. Maar we eten ook allemaal een stukje vlees. Laten we even teruggaan naar vooral met name de beschermde status van de wolf. Want die kan namelijk niet zomaar worden veranderd. De lidstaten van de EU moeten het eens worden. Er moeten verdragen en wetten worden aangepast. Dat klopt. In de tussentijd hoeft de wolf die hoeft niet echt daarvoor te vrezen. Maar in uw geval zegt u schapen, geiten en paarden wel. Ja, zeker. U heeft zelf een paard houden. Heb ik een ponyfokkerij, maar het is ook zo. Ook heeft u wel eens een wolf op bezoek gehad? Ik heb nog, ja, hier wonen heel veel wolven in het plaatsje Oldebroek. Maar die heb ik wel op bezoek gehad, maar een echte wolf gelukkig nog niet. Hij zit hier wel in de buurt. Veel wolven op bezoek gehad, maar nog in echte? Nee, ja, er heet heel veel mensen wolf van achternaam. Oh, manier. Ja. Ja, dat is even een doordenkertje. Ja, wel even scherp blijven. Ja. Maar dat is geen echte wolf. En ik hoop ook dat het zo blijft. Heeft u wel voorzorgsmaatregelen getroffen bijvoorbeeld, voordat de wolf misschien langs komt? Ik krijg binnenkort de wolvenconsulent, maar daar zit nog wel even een maar aan. Want je kunt bij paarden wel wolven weer het raster omheen zetten. Maar een paard is een vluchtdier. En als een wolf dus wel in die afrassing terechtkomt, dan zal dat paard gaan vluchten. Mm-hmm. Ja. En dat zal inhouden dat u door alle draden heen gaat breken. Maar er zijn nog geen paarden aangevallen, toch, door wolven? Er zijn inmiddels 5 ponies doodgebeten op de Veluwe. Oké. Okay. Ja. Door een wolf? Door een wolf. En ik zeg u, dat maakt heel veel impact bij mensen. Ja. Want we hoorden net even de man over het liedje met de kat. Nou, zo, als je van een kat houdt, hou je ook van je huisdieren. Ja. En alle bijeenkomsten die we nu hebben gehad op de Veluwe, dat zijn 6 geweest. Die zalen zitten tot de nok toe vol. En daar zit 80% hobbydierhouders. En die maken zich heel ernstig zorgen. En rasters, dat is onze inzet, hè? Ja. Maar dat zijn wolfwerende rasters. Dat houdt in dat ze niet 100% zeker de wolf tegenhouden. Nee, maar wel voor een groot gedeelte. Wel voor een groot gedeelte. Maar ik heb ook al met herders gesproken die bij mij aan tafel zitten. En zeggen, joh, ik zie het niet meer zitten. Ja. Ik heb alle voorzorgsmaatregelen genomen. Maar, toch springt die wolf maar erin. Maar toch nog even over die voorzorgsmaatregelen. Hè. Wij hebben, want blijkbaar worden er toch nog niet genoeg van dat soort maatregelen genomen. We hebben even een quoteje hier van een ecoloog. Dat is meneer Glenn Lelyveld van het Wolvenmeldpunt. En die zegt daar ook iets over. 97% van de gevallen waar schade is geweest, was in zijn geheel geen enkele wolfwerende maatregel aanwezig. Dat vind ik veel. Dat is voor mij een absurd hoog aantal. Ja, daar moest ik ook wel even over nadenken. Dus ja, 97% van de gevallen van dieren die worden aangevallen door een wolf. Daar was ook helemaal geen wolfwerende. Is er dus geen enkele wolfwerende maatregel genomen. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat in Gelderland van 3%. Dat is wel een beetje gek. Ja, het is niet zo heel raar. We zijn in Gelderland op het moment van 3-10%. Dus we hebben een hele grote stap gemaakt. Ja. We hebben nu als provincie 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld aan al die dierenhouders in de hele provincie. En niet alleen aan schapenhouders. Er wordt altijd gesproken over schapen. Ja. En dan wordt er ook nog eens aangehaald van, die worden toch gehouden voor de slag. Ja, maar toch, meneer, dat is ook niet helemaal waar. Maar die inzet die wordt echt gepleegd. Maar je moet mensen ook de kans geven om dat te doen. En de financiën, dat moet ook nog kunnen. Maar er wordt heel makkelijk over gesproken. Zet daar afrasteringen neer. En dat is ook wat wij vanuit Gelderland ook zeggen. Hè? Ja, maar er is nu in 97% van de gevallen is er geen enkele wolfwerende maatregel. En u komt hierop te zeggen van, ja, laten we de helft van die wolven doodschieten. Nee, maar dat denk ik van, nou, misschien proberen om toch iets meer wolfwerende maatregelen te komen dan 3%. Het is en. En dat heb ik ook zojuist gezegd. Ons beleid is nu aangenomen, dat is recent, dat we meer geld gaan inzetten voor die wolfwerende rassen. Dat doet Drenthe ook. Dus daar moet ook een stap gemaakt worden. Je moet mensen ook de gelegenheid geven. Valt ook nog niet helemaal mee. Nee. Want wolfwerend rassen komt heel precies. En als je 20 hectare weiland hebt, nou, ik geef je te je doen. Je bent wel even bezig, en maar bij moet aan houden. De andere kant, er valt wel een wereld te winnen. Er valt een wereld te winnen, maar het moet allemaal wel kunnen. En ik hoor heel veel voorstanders van de wolf. En ik heb ze elke keer uitgedacht, nou, ga je als vrijwilliger aanbieden dat je die mensen gaat helpen? Mm-hmm. Ik heb nog geen vrijwilliger bij me gehad die zegt, ik wil dat doen. Ik ga die mensen, die schapenhouders of die paardenhouders, mochten mensen luisteren, dan kunnen ze zich allemaal melden bij u. In ieder geval, hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag. Gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Ja. We gaan nog snel even naar de Veluwse Boys, waar Mark Klooster nog even gespeeld. Maar die zit nu bij Heerenveen Utrecht. Ja, hij zit nu bij Heerenveen Utrecht, waar het 0-0 is. En Heerenveen na een kwartier een enorme kans kreeg door toedoen van Utrecht. Want dat was fout op fout. Maar na Nunnely uiteindelijk schijn voor het doel van Barkas verscheen en de bal tegen de keeper aanschoot. Nou ja, dat doet de keeper tekort. Goede redding van die doelman. En nu kan Utrecht aanvallen aan de linkerkant, maar gaat het mis bij El Karouani die de bal onder zijn voet laat doorschieten tot over de zijlijn. Maar een reuze kans voor Heerenveen om op voorsprong te komen. 0-0 is dus de tussenstand na 16 minuten spelen. En intussen is de bal over de zijlijn voor een inworp halverwege de eigen helft. Voor Heerenveen dat in Utrecht wist te winnen met 2-0. Maar in dit stadion hebben ze al bijna 10 jaar niet meer gewonnen van Utrecht. Augustus 2014 voor het laatst. Toen hadden ze nog Mark Oet en die wist hoe je scoren moet. En maakte een hattrick en ze wonnen met 3-1. Maar sindsdien dus niet meer. Dus het wordt wat dat betreft wel weer eens tijd dat Heerenveen in eigen huis van Utrecht gaat winnen. Als Utrecht probeert iets van druk te zetten op Sven van Beek. Maar die heeft dan ook weer niet, is dan ook weer niet heel erg onder de indruk. Speelt de bal nu schuin naar voren. Naar Tahiri. Gaat het eventjes terug naar het middenveld. Naar Brouwde. En die loopt de bal dan via een Utrechter over de zijlijn. De inworp is voor Heerenveen. Na 17 minuten spelen. Zij hebben ook de beste kans gehad. Maar Nunnely, oog in oog met Barkas, kreeg hem niet langs de keeper. Daardoor nog 0-0. Marco Straat. Ja, en onze huisartiest van vanavond is nog steeds Jesper Jesper. Komt uit Limburg, woont nu in Zwolle en stak speciaal voor ons de IJssel over om hier te spelen. Jesper, wat heb je nog in aangebod? Cup of self-respect. Cup of self-respect, ja. Ja, ik wou al vragen waar gaat het over, maar dat kan ik wel een beetje invullen. Ja. Ja, ja, ja, maar hoe is het ontstaan, dit liedje? Dit liedje is eigenlijk ontstaan bij mij op zolder. Ja, ja. Ik schrijf op zolder liedjes en dan programmeer ik dat een beetje in elkaar. En dan denk ik, het moet ook ergens over gaan. Cup of self-respect. Ja, deze was eigenlijk een soort van... deze gaat een beetje over dat je op een feestje bent en je hebt eigenlijk niet zoveel zin. En denk, dan neem ik nog maar een extra biertje en dan ben je zoveel biertjes verder. En dan, daar gaat deze gaat niet echt... ergens over eigenlijk. Nee. Nou ja, maar ik heb het gevoel dat wij in een heel eind in die richting kunnen meedenken, Jesper. Ja, ik heb wel zo gevoel erover. Weet je wat wel een goede inspiratie zou zijn voor een liedje? Nou? Als jouw kat gebeten wordt door een wolf. Ja. Dan zitten we een goed nummer in. Ja, dat is wel een goeie. Maar we gaan nu luisteren naar Cup of Self-Respect. Jesper, Jesper. Cup of self-respect. Yeah, I need some more of that liquid stuff. Always too late. You lured me in again. Just a little too late. Like a record I'll spin again. Yes, I can. Minute man. And yet again I'll put myself on the line. And yet again I just can't get enough. Always too late. Me in again, just a little too late. Like a record, I'll spin again. Yes, I can. Minute too late, you lured me in again, just a little too late, like a record I'll spin again, yes I can, Minute Man. Jesper Jesper met Cup of Self-Respect. Dankjewel Jesper, fijn dat je er was. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Jan Terlouw werd geboren in 1931 als zoon van een predikant. Het gezin verhuisde regelmatig en in 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog, kwam die familie Terlouw naar Wezep, hier in de gemeente Oldebroek. Ja, Terlouw ontwikkelde zich tot kernfysicus en zat later voor D66 zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Maar vandaag kijken we naar zijn schrijverschap en specifiek naar een van zijn succesvolste jeugdboeken, Koning van Katoren. Een heerlijk, fantasierijk avonturenboek waarvan inmiddels al meer dan 825.000 exemplaren verkocht zijn. En het is in 20 vertalingen verschenen. 825.000. Ja, nou, dat zijn nog cijfers. Dat ga jij niet halen bij al je boeken bij elkaar. Die, nee. Nou, goed dat je dat er nog even in wrijft. Ja. Bij ons aangeschoven is Joep Boerboom, schrijver van de biografie Jan Terlouw, jeugdboekenheld op het Binnenhof. Joep, zijn daar ook al 825.000 van verkocht? Ze zijn nog voorradig. Het kan allemaal nog, ja. Jan Terlouw die groeide op in deze omgeving, in Wezen om precies te zijn. Hoe is zijn tijd hier geweest, Joep? Nou, hij kwam hier, zoals je zei, in 1943, midden in de bezettingstijd. Ja. Hij kwam te wonen langs de Zuiderzeestraatweg. Die naam is al een keer gevallen. Dat was de doorgaande weg vanaf het zuiden, het westen, naar het noorden. Dus iedereen die naar het noorden ging, die moest daarover. Ja. En dat waren er nogal wat in die tijd, want je had de hongertrekkers in de hongerwinter. In 44, 45. Allemaal mensen die vanuit het westen op zoek gingen naar eten, naar onderdak. En ja, die kwamen daar ook langs het huis van Terlouw. Okay. Nou, hij was toen pas 13 jaar, maar de school was inmiddels dicht. Dus hij had de hele dag de tijd om die mensen een beetje te helpen. Ja. Te helpen met het vinden van onderdak, van eten. Af en toe hielp hij ze als er een karretje kapot was. Eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje gek, maar had hij de tijd van zijn leven. Want hij was heel erg vrij, hoefde niet meer naar school. Hij was uit het keurslijf en kon ook wat betekenen. Hij kon verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat deed hem heel erg goed. Gek natuurlijk, hè? Ja, dat gevoel van vrijheid. Dat is ook de oorlog, ja, dat je in één keer een andere kant van jezelf ontdekt. We gaan het hebben over jouw favoriete Jan Terlouw boek, Koning van Katoren. Ja. Waarom is dat jouw grote favoriet? Want hij heeft natuurlijk een boel kinderboeken geschreven, maar waarom is Koning van Katoren voor jou nummer uno? Ja, het is een heel sprookjesachtig boek. Echt een jeugdboekenheld die daar opdrachten moet oplossen. En dan uiteindelijk koning van Katoren hoopt te worden daarmee. Het gaat over een koning die is overleden. En dan zijn er 6 zure ministers die het land regeren. En Stag, dat is een neefje van een dienaar van de oude koning. Ja, Stag, de legendarische jeugdheld. Hè? Ja, die naam is al goed. Ja, en die wil dan wel koning worden. Maar die zure ministers die willen eigenlijk de macht behouden. Dus die verzinnen dan, denken ze, 7 onoplosbare opdrachten voor Stag. En ja, daar gaat hij dan mee aan de slag. En dat is en sprookjesachtig, maar tegelijkertijd... Maar ja, dat zie je eigenlijk pas later. Ook heel actueel, want Terlouw, die op dat moment ook net in de Tweede Kamer begonnen was als politicus, die verwerkte daar ook eigenlijk allerlei maatschappelijke thema's in dat boek. Ja. Maar ja, dat ga je natuurlijk pas later zien. Maar kun je dat inderdaad iets concreter maken? Want met wat voor soort opdrachten krijgt Stag te maken? Nou, bijvoorbeeld, hij moest de draak van Smoker verslaan. En dat klinkt natuurlijk als een hele, als een soort sprookje uit vroeger tijden. Maar dat stond ook voor het probleem van de milieuvervuiling. Want die draak die stootte allemaal zwavel uit, waardoor het onleefbaar was. Nou, wat was het gevolg? Mensen gingen dan maar rondrijden in autootjes die luchtdicht waren, maar die op zich ook weer uitlaatgassen uitstoten. Dus het wordt er alleen maar erger van. Dus hij hekelde daarmee het slechte milieu, het slechte natuurbeleid. Ja, dat stond daar dan symbool voor. Ja. Het leuke is dat de koning van Katoren ontstond vanuit de verhaaltjes, hè, die Jan Terlouw aan zijn eigen kinderen verteld heeft. Dit zei hij er zelf over toen hij te gast was in de grote vriendelijke podcast. Ik vertelde iedere avond na het eten een verhaal. Echt standaard, was verworven recht. Nou, ik vertelde een verhaal over een jongen die koning wou worden. Gewoon. En die dus draken en tovenaars. En toen ik dat boek ging schrijven, dacht ik, gut, enerzijds wil ik die draken en die tovenaars houden, maar anderzijds wil ik ook dat het een diepere betekenis heeft. In verband ook met mijn poëtieke interesses die steeds verder gewekt werden. Ja, een sprookjesachtig verhaal, maar wel met betekenis. Hè. Het is een mega succes. Was dat eigenlijk meteen heel succesvol, dat verhaal Koning van Katoren? Voordat het uitkwam sowieso niet. Want de eerste uitgever waar die ermee kwam, die wees het af. Die vond het allemaal maar een beetje te zwart-wit. Hè. Die ministers die zo zuur waren. En, nee, die zagen er niks in. En toen is hij later naar een andere uitgeverij gegaan, Lemnis Kaat, waar hij ook altijd is gebleven met zijn kinderboeken. En die hebben het eigenlijk min of meer ongewijzigd uitgegeven. En toen was het meteen een succes. En ja, ik heb het net al gezegd, het was een beetje op hetzelfde moment dat hij ook de politiek inging. Ja, ja, dat zal misschien ook geholpen hebben. Dat, hij, die combinatie natuurlijk, ja, dat je weet dat wat erachter zit. Ja. Je gaat een klein stukje voorlezen van de opdracht die Stag krijgt, die jij het meest bijzonder vindt. Welke opdracht is dat? Ja, dat was de tovenaar Pantaar, de tovenaar van Equilibrië. En dat lijkt in eerste instantie een hele boze tovenaar. Want die gaat elke dag in dat stadje Equilibrië gaat hij langs de deuren om offers op te halen. En ja, dan moet je dus iets afstaan aan de tovenaar wat je dierbaar is. En hij neemt niet zomaar genoegen met de eerste de beste postzegelverzameling. Als je daar niet aan gehecht bent, dan neemt hij zomaar je kind mee of je huisdier. Mm. Dus best wel naargeestig. Maar Stachti komt erachter dat die tovenaar dat doet om het vuur te voeden, wat ervoor zorgt dat dat dorp niet in de grond verzakt. Eigenlijk is het dus helemaal niet zo'n slechte tovenaar. En Stachti biedt dan aan om zelf in dat vuur te gaan springen. Want dan zal het eeuwig blijven branden en dan is die stad gered. Maar ja, tegelijkertijd weet hij ook, ik kan nog geen koning worden. En Stachti vraagt dan op een gegeven moment ook aan die tovenaar Pantaar van, ja, waarom doe je dat allemaal? Voor al die ondankbare mensen dat je avond na avond maar langs gaat om offers te halen om dat dorp maar te redden. Nou, en dan krijgen we deze dialoog en die ontroerde mij erg, ook toen ik het weer later voorlas aan mijn eigen kinderen. Toen hield ik het niet droog, maar misschien is dat sentimentaliteit. Dus hij vraagt van, waarom heb je dat gedaan? Vraagt hij aan die tovenaar. Waarom heb ik het gedaan? Omdat ik ook gek ben, even gek als jij. Maar ik ben oud en jij bent jong. Ik heb zo langzamerhand het recht om gek te zijn, jij niet. Jij moet je verstand gebruiken, jij moet nog dansen in de straten. Jij moet je nog koesteren in de zon en denken dat de wereld van jou is. Ik eis het recht om gek te zijn. Aanvaard, o vuur, dit geringe offer. Met een nijdige grauw stort hij zich in de vlammen en is verdwenen. Ja. Ja, maar het is eigenlijk, weet je, het is een prachtige dialoog. Hè? Het is eigenlijk, het is kinderliteratuur, maar het is, in één keer gaat het over grote dingen des levens. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, ja, het is verschrikkelijk, maar het is een onderdeel van deze rubriek. We moeten het vragen. Ja, vraag jij deze ronde, Frank. Maar moet maar. Ik zit met schaamhoofd om te vragen. Maar Koning van Katoren, is dat nou literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Nou, dat is maar net hoe je het bekijkt. Kijk, als je het hebt puur over de literaire kwaliteit van de manier waarop die zijn verhalen verwoorden. Ja, daar werd zelfs in de jaren 70 al van gezegd van, dit is een beetje oudbollig. Een beetje. Oh ja? Ja, het was allemaal niet duister origineel qua taalgebruik. Deed meer aan de jaren 50 denken. Maar wat Terlouw wel heel goed deed, en dat zie je. In die zin heeft het ook de tijd goed doorstaan, dat hij dus maatschappelijke problemen op een hele sprookjesachtige, maar ook laagdrempelige manier toegankelijk maakte. Met name ook voor een jonge doelgroep. En ja, dat zijn bij uitstek natuurlijk mensen die nog ontvankelijk zijn om zich wat aan te laten leren. Ja, maar dat is nog geen antwoord op de vraag. Gaat hij het vuur in of niet? Nee. Koning van Katoren zeker niet. Nee, tenzij dit boek ervoor kan zorgen dat het vuur eeuwig blijft branden. Ja, dat is een mooie. Ja dat, dan, en het is iets dierbaars, hè? Je moet iets dierbaars offeren, Joep. Ja. Nee, in dat geval maak ik een uitzondering. Hij gaat erin. Ja. Goed, Koning van Katoren, volgens Joep Boerboom, in het haardvuur. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, als er nou één vereniging is die maar blijft groeien en groeien en groeien, dan is het wel de Imkersvereniging Wezep Hattem Oldebroek. Want bijen houden, je zou misschien niet zeggen, ik doe het ook niet iedere dag bijen houden, maar het is heel erg populair. Ja, de vereniging bestaat al meer dan een eeuw en is een begrip in deze gemeente. We stuurden ons bezige bijtje Rozemarijn Brus op reportage. Zij belanden daar in de Darrenbar met Jan-Willem Spronk en Jan Mulder van de Imkervereniging. En ze kregen een basiscursus bijen houden. Ik ben hier met Jan-Willem en met Jan. Twee darren van de vereniging. Zeg ik dat goed? Dat zeg je goed. De vereniging hier, dat bestaat al meer dan 100 jaar. Ja, dus we hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. Dus daar zijn we heel trots op. En wat maakt deze vereniging voor jou bijzonder? Dat je een clubgebouw hebt, dat bindt het. Dus wij komen ook één keer in de maand samen. Gewoon lekker bakje koffie drinken. Horen over de voetbal, de politiek. Enzovoort, enzovoort. Ja, dus de formatietafel die heb je dus ook hier, hè? Ja, hier lossen we alle problemen op. Ik woon in een appartement in Utrecht. Kan ik dan eigenlijk gewoon op mijn balkon ook bijen houden, of niet? Ja, dat kan wel. Niet alle soorten, maar als je een makkelijk soort hebt, zet me bukvast bij, dan kan dat wel. Er worden heel veel bijen in de steden geopend. Zeg maar, bijvoorbeeld Amsterdam heeft 5 bijenverenigingen. Dus in de steden. Echt waar? De Notre Dame is toen afgebrand in Parijs. Nou, er staan allemaal bijenvolken op. Nou, in New York, als je erin gaat verdiepen, dan sta je verbaasd van. Maar de bijen hebben soms net zoveel aan het stedelijk gebied op het moment met de biodiversiteit als op het platteland. Zullen we dan eens even gaan kijken bij de pijnkast? Ja. Mee met Jan Mulder. En Jan Mulder die organiseert die cursussen en die begeleidt dat. Nou, dan gaan we eens even kijken of ik nog wat kan opsteken van zo'n basiscursus. Hè? Loop je altijd op klompen? Nou, het liefst wel. Mijn vrouw wil het niet altijd hebben, maar ik heb het liefst klompen. We zitten dus vlak bij de snelweg. Die hoor je voorbij razen. Ja. En dan is het hier zo groen. Ja, ja, het is hier een oase in het stedelijk gebied. En we lopen nu dus naar het bijgebouw over het natte gras. Want het is echt geen bijenweer, hè? Nee, absoluut niet. De bijen die vliegen eigenlijk als het droog is. En de temperatuur boven de 13 graden. Hier wordt vooral heidehoning gemaakt dan? Ja, dat is onze, nou ja, zeg maar onze meest mooie dracht, zeg maar. Ja. Dus, nou, dat is wel een product om trots op te zijn, of niet? Ja, absoluut, absoluut. En ook, het is ook de lekkerste honing die er is. Ja, ja, absoluut. We gaan even een kab op doen. Als maar ze steken niet heel snel, toch? Bijen kunnen steken, maar ze doen het alleen maar verdediging. Als jij iets doet wat de bij niet leuk vindt, ja, dan steken ze. En dat vind ik ook goed recht van de bij. Ja. Er zit één nadeel aan voor die bij die steekt. Die gaat dood. Die is eindoefening. Oh, daar kan je al niks gebeuren. Nou. Je bent helemaal goed ingepakt. Ja. Nou, daar gaan we. Nou zijn we bij de kast aangeland. Dus nu gaan we een kast, ga je openmaken. Ja. Oh, kijk. Dus nu ga ik even een klein beetje rook maken. De pijp noemen wij dat. De pijp, oké. Okay. Zie. Oh, kijk. Dus je... Die bijen denken nu, hé, hey, er is brand. Ah. Dus we gaan ons buikje even lekker vol zuigen met nectar. En dan hebben ze geen tijd om ons te steken. Niet zwaaien, niet doen. Nee, nee, ik blijf rustig. Ik probeer rustig te blijven. Het zijn er wel veel, hoor. Nou ga ik een raampje licht. Ja? Jeetje. God, dat zijn er veel, zeg. Op zo'n raampje zitten gewoon 1500 tot 2000 bijen. Nu gaat het volk zeg maar, van 25.000, 30.000 naar 50.000, 60.000 bijen die straks in zo'n kast zitten. Eén zo'n kast? In één zo'n kast, ja, ja, ja. Dat is echt heel veel. Ja, bizar veel zitten er dan in. Op het hoogtepunt, van als ik dan kijk naar, hè, we hebben hier dus het bijgebouw met allemaal kasten staan hierin. Hoeveel bijen hebben we het dan over? Nou, dan zeg maar dat hier de 13 kasten staan op dit moment. Nou, dan kun je uitrekenen, 13 keer 60.000 bijen. Nou, maar de bijenbevolking die zorgt voor een groter inwonersgetal in de gemeente Oldebroek, of niet? Absoluut. Als je zeg maar kijkt naar het aantal individuen, dan zijn de bijen veruit in de meerderheid in deze gemeente. Absoluut. Nou, en als je zo'n kast open doet, dan ruikt het echt heerlijk, zeg. Dan komt er een ruik lekker, hè? Ja, ja, ja. Ja, dan ja. Krijg je helemaal zin in honing hiervan, hoor. Ja. Nou, en dus... Als ik het zou willen, dan zou ik ook zo'n kast op mijn balkon kunnen hebben. Absoluut. En als je dan het volk neemt wat hierin zit, in deze kast... dan zou je er op je balkon makkelijk 3 kunnen neerzetten. Echt? Ja, echt, echt. Oei. Zo, je hebt de eerste praktijkles gehad. Ik ga me melden voor de gevorderde lessen voor volgend jaar. Ja, heel goed. Dat kan nu nog. We hebben nu nog een paar plekjes vrij. Ja, verslaggever Rosemarijn Bruis op reportage bij de imkersvereniging Wezep-Hattem Oldebroek. En het bleef nog lang onrustig in de Darrebar. Ja, Mark Kloostra in het Amelenska Stadion. Is er al gescoord bij Heerenveen Utrecht? Nee, nee, nee, nee. Dan had ik jullie dat wel verteld. 35 minuten zijn we onderweg, dus de rust nadert. Dat is misschien maar goed ook, want er valt weinig te genieten bij deze wedstrijd tussen Heerenveen en FC Utrecht. Of het moet de lucht zijn geweest. Die kleurde prachtig. Ja, wat was het voor kleur? Roze, paars. Het zag er echt schitterend uit. Maar schitterend voetbal hebben we nog niet echt gezien van beide verenigingen. Grote kansen. Nou ja, eentje dan voor Nunnely. Die schuin voor het doel van Barkas verscheen. Maar de bal tegen de keeper aanschoot. Geweldige redding van de doelman. En van Utrecht hebben we eigenlijk helemaal nog niets gezien. Als Heerenveen moet verdedigen. En dat moet Haaien doen. Die schiet de bal via Lammers. Ex-Heerenveen over de zijlijn. Er viel ook nog eens Sarawi. Die heerlijke dribbelaar bij Heerenveen uit. En toen dachten we helemaal. Nou is alle pret uit de wedstrijd. Maar gelukkig is hij weer overeind gekrabbeld. Het gaat nog niet van harte. Hij hinkt nog een beetje. Werd ook wel lelijk opgevangen door Mark van der Marel trouwens. Maar goed, hij voetbalt weer. Zoals ook Utrecht en Heerenveen aan het voetballen zijn. Maar scoren doen ze niet. Kansen creëren doen ze niet. Dus het kan nog een stuk leuker in het Abelenstra Stadion. Nog 10 minuten tot aan de rust. Dankjewel, Mark Kloostra. We gaan praten over de Vietnamoorlog. Op 8 juni 1972 wordt in het dorp Trang Bang, Zuid-Vietnam, een van de beroemdste foto's aller tijden gemaakt. Tijdens de voortdurende bombardementen vallen daar veel burgerslachtoffers. Maar dit keer is fotograaf Nick Oet erbij om het vast te leggen. Ja, 4 napalmbommen worden op het dorp gegooid. De 9-jarige Kim Phuc Van Thi vlucht samen met haar broers. Ze is naakt en doodsbang kijkt ze in de camera. Haar kleren en lichaam zijn volledig verbrand door de napalm. En die foto gaat al snel de hele wereld over. Maar Kim zelf die wordt zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis. En zij ontdekt pas veel later dat zij en die foto het symbool zijn geworden van de gruwelen van die Vietnamoorlog. Ja, en deze bijzondere vrouw die heeft een onwaarschijnlijke link met de plek waar we ons vandaag bevinden. Kim Phuc Van Thi raakte goed bevriend met Jan en Corrie Gerritsen uit de gemeente Oldebroek. En die verblijft deze week toevallig bij hen. Ja, en we spreken Kim in het Engels en dat gaan wij daar tussendoor een beetje vertalen. Kim Phuc Van Thi, thank you very much for joining us today. En ook Jan Gerritsen, welkom. May we address you as Kim? Yes. Oké, okay, yes, thank please. You very much. Kim, wat dacht u toen u deze beroemde foto van uzelf voor het eerst zag? Kim, how did you feel when you first laid your eyes on this famous picture of yourself? I felt so sad. The first time I saw my picture, I say, why he took my picture like that? Naked, agony, and horrible. And I just was a little girl, so I hated that picture. Yeah. I didn't want to see it. And I just say, why he printed that way? So ugly. Yeah. Kim legt uit dat ze die foto eigenlijk verschrikkelijk vond toen ze die voor het eerst zag. Dat ze er naakt op staat en dat ze dat ongemakkelijk vond. Kunt u zich nog herinneren wat er die dag gebeurde? Can you remember, can you describe us what happened on that day the picture was taken? Yes, as I was just 9 years old. And yes, I remember that. That day that we hiding in the temple. Because my mom thought this temple was a holy place, mm-hmm. We would be safe. But, you know, in the wartime, no place to be safe. Yeah. Right. And so we hiding in the temple for 3 days. And I remember as a children, we just allowed to play nearby the bomb shelter. And then after lunch. So we suddenly the soldiers, South Vietnamese soldiers, saw the color mark. They dropped inside of the temple area. That means they dedicated the temple was going to be bombed. Then they just yelled to the children, we have to run. So as you know, the children always run faster than adults. Mm-hmm. Then I was one of them. Okay. And I remember we just ran in the front of the temple, and I got into the Highway 1, and I saw the airplane. It was so fast and so loud, too worse to me. And I look up, and I turn my head, and I saw 4 bombs landing so fast like that. And I heard the noise, boop, boop, boop, boop. And suddenly the fire was everywhere. And of course the fire just burned off my clothes. And I saw the fire over my left arm. And I used my right hand. I just wrapped it up. Ja. Kim legt uit dat ze, I'm gonna translate it in a little bit in Dutch, dat ze een aantal dagen verborgen zaten in een tempel omdat ze dachten dat ze daar veilig waren. Toen kwamen er toch bommenwerpers. Ze herinneren zich nog hoe de bommen vielen, hoe in één keer alles was bedekt in een vuurzee. En dat zij ook in één keer helemaal in de brand stond. Ze laat haar arm zien, daar zie je nog echt duidelijk brandwonden. Ja. Kim, u had ernstige brandwonden. U moest meer dan een jaar in het ziekenhuis blijven. Ik geloof dat u 17 operaties heeft gehad. Heeft u vandaag de dag, meer dan 50 jaar na het bombardement, eigenlijk nog steeds last van die wonden? You suffered severe burns. You had to stay in hospital for more than a year. Yeah. Now more than 50 years after the bombing, do you still suffer from the injuries? From the pain, yeah. Yes. I don't understand why, but mostly I got so much pain from the burn. And then I have been, like lately, a few years ago, I went 13 laser treatment, and then that really helped me a lot. And after 50 years? Yes, it's still 50 years after the war, unfortunately. Mm-hmm. Mm. And it was a napalm bombing, right? Correct. Ja, ze vertelt dat ze eigenlijk daar echt tot op de dag van vandaag nog ontzettend last van heeft. Een paar jaar geleden heeft een laserbehandeling. Die heeft een beetje verlichting gebracht. Maar het was een napalmbombardement. Zo ging dat toen in Vietnam. Amerikanen gooiden daar napalm op. Ik kan me voorstellen, als zoiets gebeurd is, dat je daar ontzettend kwaad over bent. I can imagine when something like that happens to you in your life, that you are very angry. Yes, I had been. When I growing up with the scar, ugly scar, and I suffer so much pain from since I got burned. And then, because I stay in the hospital for a long time, so I'm so thankful to God and all the doctors and nurses, I survived. But in that time, they inspire me a lot. They are my heroes. So I had a dream. I want to become a doctor. Really? Yes, because I want to help people like the doctor helped me. And I tried to study a lot and very hard. Then 10 years later, I got into medicine school in Saigon, in Vietnam. But unfortunately, the government rediscovered me. I was that little girl in the famous picture. Ah, okay. So, finally, because of that, I was a subject of the famous photograph. So, finally, I couldn't go to school. But because they had to use you for propaganda? Yeah, correct. Yeah. Then that made me so angry and really bitterness. I just ask why me, why that happened to me. Translate just a little bit for the listeners. Ze vertelt dat ze heel lang heel kwaad is geweest, maar in het ziekenhuis zo goed is geholpen door dokters en zusters dat ze eigenlijk zelf dokter wilde worden. Toen zat ze eindelijk op een doktersopleiding in Vietnam. Maar toen ontdekte de regering dat zij het meisje was van die beroemde foto. En dat ze toen werd ingezet eigenlijk voor propaganda. Kim, tegenwoordig deelt u uw verhaal eigenlijk over de hele wereld. En daarin speelt vergeving een hele belangrijke rol. Nowadays you share your story all over the world. Forgiveness is an important part of your journey. Why? Yes, because I had been in the darkness, in the hatred, in the bitterness, hopelessness, pain and loss for a long time. And, the napalm with the 4 napalm bombs almost killed me. But the hatred is a really almost kill me. And I didn't want to stay in that darkness for long. And deep down in my heart, I just wanted to seeking. Finding out the purpose in my life, the question, why me? And then why I still alive? Why I didn't die and then suffer even more about physically and emotionally. And finally, I'm so thankful I found faith in Jesus. Mm. I went to the local library. I just poured out all the religious book and I read, and among of that, I read the Bible, New Testament. So finally, long story but short, Ja. I became Christian. Ja. Okay. And my faith that really helped me to learn, to move on, to find peace and joy. And the most important thing that I learned, to love my enemies and forgive. Ja. All the people who caused my suffering. Ja, even een korte vertaling. Ze zegt dat ze ontiegelijk lang kwaad geweest en ook altijd veel haat gevoeld. Maar dat ze dat op een gegeven moment door alle pijn ook heen heeft geprobeerd om anders daarnaar te kijken. Vond vervolgens Jezus op haar pad. En is daardoor op een andere manier naar alles gaan kijken. En kijkt nu door vergevingsgezinde ogen opnieuw naar de wereld. Dat is wel bijzonder. And now you are visiting your friends in Holland. We are going to switch to Dutch now for just a little second. Want hier ook aan tafel zit Jan Gerritsen. Jan, jij en je vrouw zijn heel goed bevriend met Kim. Ja. Wanneer ontstaat zo'n vriendschap nou? Zoals vriendschappen kunnen ontstaan. Ik zal proberen het verhaal kort te vertellen. Ik ben in die tijd... Als jochie was ik heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En deze foto die heeft natuurlijk mij net zo goed geraakt als zoveel anderen. Ja, een iconische foto. Dus we hebben haar gespot in een lezing in Ermelo. Ik moet je eerlijk vertellen dat ik ben huilend naar huis gegaan door de boodschap die ze te vertellen had en hoe ze dat beleefde. Uiteindelijk, we hadden ook in die tijd waren betrokken bij hulp aan vluchtelingen. Met name een Syrisch gezin. Waarbij ik ben politieagent geweest. Ik heb gezegend met gezonde dosis argwaan, zou ik zeggen. Ik heb die mensen nooit op een leugen kunnen betrappen. Maar ik zie het als wat er gebeurde. Ook met mensen die dat nu de toeslagenaffaire meemaken. Ja. Goed, uiteindelijk werden vrienden en familie in Canada zitten. Zouden op vakantie gaan. Ik wist waar zij was. Ik wist waar ze naar de kerk ging. Dus ik denk, weet je, ik maak een gok. Omdat zij ook Goodwill ambassadeur voor de hoge commissaris van de vluchtelingen was bij de Verenigde Naties. Okay. Dus ik denk, nou, als ik ergens nog een goed advies kan krijgen, is bij haar. Ja. Maar Kim heeft één leidmotief in haar leven. Praktisch leidmotief. No politics. Geen politiek. Nee. Dus die vraag die liep op niets uit. Maar ze zegt, zaterdag is hier een barbecue, kom je ook? Nou ja, onze vakantie, manier van vakantie vieren is dat we graag bij de mensen thuiskomen. Bij de mensen thuiskomen, in een B&B gezocht. Lukte niet. Die man die dat had moeten doen, die was naar buitenland toe. En zijn zoon zegt, kom maar, we regelen wel wat. Nou, we waren daar en Kim die kreeg daar lucht van. Haar jongste zoon was net de deur uit. Die zegt van, nou, stuur iemand naar huis toe, ruim die kamer even op. En ze zegt, kom maar bij ons. Nou, dat is het eerste weekend. Daarna is ze meteen uitgenodigd voor een paar maanden later een uitreiking van de Vredesprijs in Dresden. En daar werden we uitgenodigd. Ja, die organisatie liep er niet goed. We moesten haar ophalen. En dan heb je die eerste contacten. En de een gaat het iets sneller, de andere gaat het wat langzamer. Zo ontstaat eigenlijk een hele bijzondere vriendschap. Ja, dus je kunt er van alles van zeggen. Ik kan ermee lopen koketteren. Nee, maar ze heeft mij domweg geraakt. En ze heeft, dat snap ik wel. Ze heeft mij echt veranderd. Maar fantastisch dat je een vriendschap daaruit uit opdoet natuurlijk. Nou blijven Kim en haar mannen hier een hele week. Hoe ziet jullie week eruit? Ze geeft 3 lezingen op school. Ze was natuurlijk zelf een kind toen dat gebeurde. En ze is ontzettend betrokken op kinderen. Ik weet op scholen waar ze geweest zijn, maar 3 jaar later nog. We merkten de effecten van het bezoek van toen nog. En nou ja, toen we daar waren, ze is 2 keer in Nederland geweest. We wouden graag de keuken op bezoek. Ik zeg, nou, min of meer uit de grap van, nou, dan kom je toch naar ons, dan gaan wij daar naartoe. Maar ja, dat werd heel serieus opgevat. En dat zou voor de corona gebeuren. Dat is 14 dagen voor die tijd afgelast. En in september hebben we het weer afgestoft. En het is nu gebeurd. Ja, hartstikke mooi. En Kim, yes. Did you eventually visit the Keukenhof? Yes. And how did you like it? Wonderful. Yeah. I'm so thankful. Well, we are thankful to have you here in the show tonight. Yeah. Thank you very much. Give her a hand, Kim Fouk van T. Thank you. Dankjewel, Jan Gerritsen. Thank you for being. Mooie dagen toegewenst. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Tanja Hazeloop Amsing, geboren in het Drentse dorp Nieuw-Rode in het jaar 1966... was van 2006 tot en met 2018 lokaal politicus voor de VVD in de Groningse gemeente Leek. Eerst raadslid, toen wethouder, daarna fractievoorzitter. Ze werkte in managementfuncties, had een eigen adviesbureau. Maar ze zei, ik wil eigenlijk wel burgemeester worden. En op 9 oktober 2019 kregen ze de ambtsketen van Oldebroek omgehangen. Burgemeester Hazeloop Amsing, welkom in de Verhoorwagen. Dank u wel. Ja, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja. Nou, we begonnen deze uitzending met over de drugsproblematiek in uw gemeente. Heeft u het beeld van Oldebroek als drugsparadijs van de Veluwe een beetje kunnen rechtzetten, denkt u zelf? Ik hoop het. Ja? Ja, nou, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Nou, kom nog eens terug. Ja, wellicht. Ja, pas in oktober 2021 werd u in de gemeente Oldebroek voor het eerst de regenboogvlag gehezen. U was toen al 2 jaar burgemeester. Nee, dat klopt niet helemaal. Nee? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar, ja. Nou goed. Dan had u anderhalf jaar de tijd gehad om de vlag al eerder te hezen. Nou, we hebben afgesproken dat we dat op Coming Out Day doen. En ja, dat was dus de tweede Coming Out Day die ik hier was. Even gewoon een simpele vraag, hè. Waarom eigenlijk alleen die vlag ophangen op Coming Out Day? Waarom niet gewoon het hele jaar? Ja, dat is afgesproken door de gemeenteraad. En natuurlijk is iedereen vrij die dat wil om het hele jaar die vlag op te hangen. Ja, oké. Okay. Iets voor u persoonlijk? Voor mij persoonlijk? Ja. Nou, ik probeer mij, zoals er net in de tuin, ja, het zou kunnen. Nee, ik probeer toch heel erg om de balans te zoeken zoals... Zoals Joran dat ook zei en ook Roelof dat aangaf. Ja. Geef mensen ook even de tijd hier. U hebt een heel groot wielerkampioen in deze gemeente wonen. Ze speelde een ongelooflijke belangrijke rol in vrouwenwielrennen. Wanneer wordt in Oldebroek het Monique Knol fietspad geopend? Goeie vraag, daar ga ik niet over. Maar ik vind het een interessante suggestie, dus ik neem hem mee. Dat lijkt mij wel, ja. Harold Soet was eerder dit uur te gast. Hij is BBB-gedeputeerde bij de provincie Gelderland. En hij wilde de beschermde status van de wolf verlagen. Zit u in Team Wolf knuffelen of Team Wolf afknallen? Sorry, nog een keer. Zit u in Team Wolf knuffelen of Team Wolf afknallen? Laat ik dan zeggen, een half om half. Ook dat in balans. Dus volgende week gaan wij een avond ook hier in Oldebroek houden... over die wolf en over hoe we ervoor kunnen zorgen... dat mens en wolf veilig samen kunnen leven op de Veluwe. Oké. Okay. Tijdens de boerenprotesten, zomer 2022... werd Oldebroek het epicentrum van de omgekeerde vlaggen genoemd. En aan iedere lantaarnpaal hing er wel één in deze kontrijen. U liet als burgemeester al die omgekeerde vlaggen weghalen... uit de openbare ruimte. Wat moet u met al die vlaggen? Ja, dat is een goede vraag. Ze liggen nog ergens in het gemeentehuis. En we denken er nog over na wat we daarmee gaan doen. Want weggooien kan natuurlijk niet. Wat doen de tweedehands vlaggen op Marktplaats? Ik heb nog niet gekeken, maar ik ben bang niet zo heel veel. Hey, kun je ze nog weer terug omkeren eigenlijk? Of? Dat is heel lastig, heb ik begrepen. Ja. Oké. Okay. Nou, dat onderzoeken we dan nog even. En nog even, klopt het verhaal dat u ooit een eigen café heeft gehad? Ja. Ja? Gooit u in Oldebroek ook het hoekje nog wel eens nat? ik heb de hendel nog wel eens overgehaald, ja. Oh ja, gelukkig. Goed, burgemeester Hazeloop Amsing. Dank voor uw openhartigheid, maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Heel goed. Ja, burgemeester Hazeloop Amsing. En dan komen wij ook aan het einde in de haven van deze uitzending, Frank. Utrecht staat met 1-0 voor. Ja, het is inmiddels rust. Ja. Dus er is nog een helft te gaan. Maar goed, het was wel erg mooi om hier toch weer eens te zijn. Hè? Zo is het. Ik kom hier toch altijd wel graag. Ja, ik ook eigenlijk wel. Wat vond jij ervan dan? Ik vond het echt heel erg fijn om hier te zijn. Ik kom graag nog eens terug. Ja. Ik was ook erg onder de indruk van het verhaal van het napalmmeisje. Ja, geweldig verhaal, maar we moeten nog wel terug. Ja, toch naar Amsterdam verrij, hoor. BNN VARA. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Op een podium staan, dat geeft mij een, voor mijn gevoel een soort bestaansrecht of zo. Ik ga in gesprek met muzikant, acteur en presentator Raven van Dorst. Hen was gitarist in bands als Bad Candy en The Ripplets, maar werkte ook solo onder de naam Ella Bondita. Nu speelt en zingt hen in de band Dole. Van Dorst werd bij het grote publiek bekend door televisieprogramma's als Nachtdieren en Boerderij van Dorst. Nu verschijnt van Dol het nieuwe album The Shape of Fluidity. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Raven van Dorst. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. manvanlamancha.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen.